انبیاء علیہ السلام دا وسیلہ قائم فرمایا ہے. اس تو بغیر اللہ تعالی انہاں تو بغیر اللہ تبارک و تعالی دی معرفت اوندی نہیں, محال ہے. بتانو تے کسے تھاں تے اللہ تبارک و تعالی نے نہ اپنا بندہ فرمایا ہے, نہ اپنا مرسل فرمایا ہے, نہ اپنا نبی فرمایا ہے, نہ اپنا بھیجیا فرستادہ فرمایا ہے کہ لو لوگو اے تہانوں میرے آ گئے نے میرے بندے تہاڈے. بتاں واسطے کدی نہیں فرمایا, نبیاں واسطے فرمایا, رسول واسطے فرمایا. نبیاں رسولاں دے وارث پھر اولیاء نے, تو انہاں سوراں نوں بنیادی طور دے اُتے ایا غلطی لگی کہ او قیاس کر بیٹھے نے اللہ دے بندیاں نوں اللہ دے دشمناں نوں. سمجھ نہیں آئی. حالانکہ اونے اہل اللہ جڑے انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام نے او کی نے انہاں نوں آکھ دیو اللہ والے, بتاں نوں اللہ والے نہیں آکھ سکدے, او تو غیر نے رب دا, غیر اللہ نے. اچھا ہوں چند آیات قرآنیاں احادیث مبارکہ انہاں تو انہاں نا مراداں نوں غلط فہمی لگدی, لیکن وہ غلط فہمی انہاں دی ہوندی نفسانی خواہش دی بنیاد دے قائم ہوندی, ورنہ سمجھاون تو بعد کیوں نہیں منگے. غلط فہمی جنوں محض غلط فہمی لگدی ہے نا, اس دی علامت ہے کہ انہوں سمجھاؤ گے تو سمجھ آ جائے گی. جے غلط فہمی دے نال کوئی ہور شیطانی امر بھی نال کھڑا ہے, خواہش نفس ہے, ضد ہے, ہٹ درمی ہے, حسد ہے اگلے دا, ایسا بندہ سمجھاون نال نہیں سمجھ سکتا. غلط فہمی والا وہ غلط فہمی والا سمجھ جاتا ہے جہاں صرف غلط فہمی دے. گل نہیں سمجھ لگی, انسان ہے نہیں سمجھ سکیا سے, لیکن جدو کچھ صحیح سمجھاوے گا پھر پھر آوے گی, تے جے پھر بھی نہ آوے پھر ہٹ درمی ہو, پھر ہٹ درمی ہے, ضد دے, حسد دے, او ابلیس آنگو, پھر او نا صفتاں جلان کی مبتلا بندا ہے. اور اج اساں اے وی سکولی طبقے جی ازمائی بیٹھے ہاں کہ اساں جڑے محض غلط فہمی دا شکار نے انہاں نوں سمجھانے ہاں سمجھ پاویں کوئی پروفیسر ہے, پاویں جنہ مرضی کوئی سکول دے اس یعنی شیطانی گند وچ ملوث ہویا پیا ہوے, اس جنہ مرضی ڈوبیا وہ سمجھاون تے جڑا نام مراد ضد ہٹ درمی رکھدا ہے, حسد رکھدا ہے, اونوں سمجھا کے جائیدا ہے. اور آج دے مولا شیطان آیا تھا نام مراد ایڈیاں ایڈیاں میں گلاں کیتیاں جتیاں پتھر پاڑ دینا برا سوارا تیرے تے اثر نہیں. کیوں وہ جہل مرکب دا شکار سی, ایک جہل سی اتو اپنی جہالت دا علم ہی کونی سی انہوں, تے جہالت اپنی یعنی دو جہالت ہوں گیا, ایک جہالت دا ایک جہل سی حقیقت حال تو اتو اپنی جہالت تو بھی جہل سی, تو دو رہی ہیں جہالت ہیں سنوں گے کو انہوں اندھنے جہل مرکب جال مرکب جڑا ہے وہ کدی بھی زائل نہیں ہوتا, ایسی موزی بیماری ہوتا. ایک بندہ بے خبر ہے حقیقت, لیکن وہ سمجھتا یار میں بے خبر آدمی, میں کوئی علم نہیں رکھتا, اونی اصلاح جلدی ہو جاندی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یار میں انیا مادر ذات انیا نو شفا دے لئی, اکھاں دے لئی, کوڑ والے دے کوڑ دور کر لینے, برس والے دی فل باری والے دی فل باری میں دور کر دیتی. پر جیڑا بندہ فرمایا جہل مرکب دا شکار ہے نا, کہ ایک تے جناب مطلب جاہل حقیقت تو بے خبر ہے, اس تو آپ نو سمجھدا صحیح ہے جہالت تو پتہ ہی کو نہیں. فرمایا اس طرح دے مریض نو میں نہیں شفا دے سکیا, یہ وہ کی جی اتنے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے. ابو جہل اسی بیماری کا مریض ہے. تو وہابی ٹولا جڑا ہے نا جی, وہ خالی غلط فہمی کا شکار نہیں, وہ تو نفسانی لعنت ہے جو مبتلا پائے نے. زد ہٹ درمی مخالفت اللہ تعالی دے نبیاں ولیاں دی جو کھڑی انہاں دے دلاں, وہ لاکھ انہاں نوں سمجھا لو انہاں نوں سمجھ بھی نہیں آندی. انہاں وچوں کوئی شاد و نادر ایسا کو لگا کرتا ہوئے کہ جنہوں سمجھائیے تے سمجھ آ جاندی, توبہ کر جاندے نے. کیتے ساڈے سامنے کیتیاں نے توبہ, کئی واپس پھر جاندے. بہرحال وہ آیات اور احادیث چاند ایسیاں جیڑیاں وہ سمجھ نہیں سکدے, وہ نہ مراد لائی کھڑے آئی کسی مانے مانے جنے وہ لائی کھڑے نے کسی اور مانے. سمجھ نہیں آ رہی. اور جیڑی میں گل کر رہا نا کہ ایک قیاس کردے نے نبیاں ولیاں نو بتاں دے اوپر, یہ میں نہیں کر رہا. یہ بخاری شریف دے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول پاک نے خارجیاں دے بارے ایک گل کیتی ہے, فرمایا یہ بڑے بدترین مخلوق نے, کہ فرمایا جیڑیاں آیاتاں آئیاں نے بتاں مشرکاں دے بارے یہ چک لاؤندے نے مومناں دے. سبحان اللہ. کی کہہ رہے جی؟ فرمایا بدترین مخلوق نے اے خارجی. وہابیاں دا پرانا نام خارجی سی, ابن عبد الوہاب تو بعد واپی دے نام پہ آئے نا. سمجھ لگی؟ وہابی جڑا ہے نا پھر بعد تقسیم ہو گیا نا جی. وہابی تے پھر وہ ایکو دور اچ کم ہویا ہے. وہابی نام وہابی تو پھر دیوبندی تے غیر مقلد جاہل خبیث, یہ جڑے نا مطلب دو نام اے نا دے کٹھے پہنے. سارا کام انگریزی دور چ ہویا, وہابی نام بھی انگریزی دور چ ہویا, آل خبیث بھی انہیں یوں کیتا سی, انہیں ریٹ کیتی سی انگریز دے سے. میرے کول پیا فیصلہ بھی انگریز دا پیا, انہیں آخیا جی سانو یہ وہابی لوگ کی کہندے نے نہ کہن, سانو محمد ہی آخیا جائے. تو پھر انگریز نے فیصلہ, ویکھو کمی لاکھ دی لعنت, انگریز نو آکھیا جا رہا ہے سانو کی اخواؤ. واہ واہ یار, لعنت اور خدا دی کی تو آندے نے دس کافر نو انگریز نو کہہ رہے نے سانو مسلمانوں تو بچاؤ. یہ سانو بھابیاں آندے نے سورا تو بھابیاں والے کام نہ کرے تو آخو گے, بھابیاں والے کام نہیں چھڈنے. آخر سان محمد ہی آخو, ایسی عجیب بات, تو محمد ہی والے کام کرتے آپ آخر گے. وہی گل ہے بھی ایک بندہ جو سی ان پنڈ چ نام پی گیا جھوٹو, وہ ہو پنڈ چ گیا اک کے بھائی یار اتنے رنگ نہیں, اگے گیا تو دو چار دن بعد اگر وہ مائی کسی آخیا جا جھوٹو دیا جھوٹو, اس آخیا مائی باقی دیا گلا چڈ تین نہ کن دسیا, اس آخیا اترا مرے تیرے کرتوت دستے نے ہور کی. یہ نا مرا سوراں دے سور کرتوت کردے نے وہابیاں والے, تے لکاں نوں منگدے نے محمدی, منگدے نے انگریزاں, جاندے وی انگریزاں کول. سمجھ نہیں لگی؟ تو سورو تسی وہابیاں والے کام چھڈ دیو. محمدی سن امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل ساڈے بزرگان دین بابا فرید دے نال کام کرو, سورو ویکھو تہانوں محمدی آپے آکھن گے لوکی, سرکار دا غلام آپے آکھن گے کہ نہیں. ہن گل دے سن کہ انہاں نے دیکھو قرآن پاک وچ آیت مبارکہ ہے کہ جڑے حافظ بیٹھے نا میں پڑھاں گا تو پھر پہلا اس تو پہلا میں دسیا جی قرآن پاک جو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. سبحان اللہ. حافظ کو بیٹھا ہے اس تو پہلا آیا پڑھو, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, جس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک لوگ بتاں دی عبادت کردے سن اللہ تعالی فرماندا ہے انہاں تو پوچھا جاندا سی کیوں کردے ہو تو آندے سن اس واسطے عبادت کرنے آ تاکہ رب دے نیڑے ہوئیے رب دا قرب ملے بھابی آندے نے ویکھیا جی وہ بھی بتاں دے عبادت کردے سن رب دے نیڑے ہون واسطے رب دے قریب ہون واسطے رب دے بندے بنن واسطے رب دے محبوب بنن واسطے تساں وی نبیاں ولیاں دے عبادت کردے ہو انہاں دے نیڑے ہوندے ہو تاکہ رب دے نیڑے ہو جائیے لو رل گئی گل تسی ہے ہی وہی ابو جہل تو بڑے بڑے کافر بڑے مشرک تاں کر کے اپنے عبد الوہاب خنزیر جڑا سی انہاں دا پیو انہیں فتوا دتا سی کہ بھئی ابو جہل کو مارنا فرض نہیں یہ جو نبیوں ولیوں کو ماننے والے ہیں ان کو مارنا بہت فرض بڑا فرض ہے بڑا ابو جہل سے یہ بڑے مشرک ہیں بڑے کافر ہیں اور انہیں یہ نہیں کہ خالی زبان والے دعویٰ کیتا انہیں لانتیاں پھر مار کے بخائے سنی مسلمانہ نو انہیں ماریا عرب دے اندر لکھاں مسلمان مار دیتے انہیں دیاں عورتاں لونڈیاں بنا لیاں انہاں دی نعوذ باللہ بغیر نکاح وہ کہن لگے ساڈے تے حلال نے جویں مشرکاں دی عورتاں ساڈے تے بغیر نکاح تو حلال نے لونڈیاں بن گئی مال انہاں دے کھول ہے کعبے دا غلاف پھڑ کے جو کھڑا سی اونوں وی قتل کر دیندے سن کہ اے ماں اس واسطے کہ نبی ولی نوں مننا تے او کتا جڑا سی نا وڈا سور اونوں جس ویلے علماء پھڑ دے سن تے پھڑ کے تے گل کردے سن او تو اے کی کرنا او کہندا سی میں کہوں کہ نہ مشرک یہ سب مومن نے توبہ توبہ توبہ توبہ میں تے نبی ولی کو ماننے والا ہوں میں کب کہتا ہوں ان کو ماننے والا غلط ہوتا ہے او توبہ توبہ توبہ یہ سب جھوٹ ہے میرے اے بہتان ہے کتا منافق پیراں تے پھر جاندا سی علماء دے سامنے پیراں تے پھر جاندا سی عوام دے سامنے سب شرک ہے سب کفر ہے سب مشرک ہے سب فلان مارو مارو انہاں نوں کتنا ہے نا لانتی دے پتر شر کتنا ہے سمجھ لگی جی میں ہوں شاہ جی قبلہ یہ چھپ گیا اپنا جشن روح داد جشن سد سالا دیوبند وہ چھپ گیا نوا چھپ گیا دیوبندی ہوں اپنے فخر آ پوری دنیا دیا کافر حکومتاں دا صاف لکھیا ہے پوری دنیا دے کافر حکومتاں نے پیغام گلے مبارک دے 100 سال تہاڈے پورے ہو گئے بڑا کام کیتا جے کافر کہہ رہے نے دین دا بڑا کام کیتا جے تے اندرا گاندھی وچ آئی سی اچھا ہن لانتی دے پتر کی لکھ دیتا ہے وہ جی اپنے آپ آ گئی سی تو بچ یہ لکھا ہے فلاں صاحب ان کو دعوت دے رہے ہیں خطاب کے لیے سٹیج سیکٹری فلاں صاحب ہیں یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ ادھر دعوت دے رہے ہیں ادھر کہنا اپنے آپ آ گئی کیوں جی میں کہا جی تسی وہ ساڑی پاؤندی سی ساڑی دے اندر ڈیڈ نکلیا ہوندا رن دا تے ڈوڑے ایتھے تک صاف نکلا خطرنی جو سی خطرانی جو سی او جناب ہن سارے ان دعوت دے کے تے آ تو وچ فوٹو دتے کھڑے نو اسی طرح اج ویکھن دا نہیں میں کیا ہو جی نبی ولی ال ویکھن شرک تے ایندے ال ویکھ ساتھ علی عبادت اللہ اللہ اللہ اللہ ہن تہاڈی عبادت دا پتہ لگا میں کہ اس کتے نو پوچھو کھائے سارا کتا ٹولا جڑا تبلیغ کرن والا بیٹھا ہے تبلیغ والے دے سارے بڑے رے اوتھے نے ایک وی باہر نہیں سوار دا بچہ تینوں پوچھو کہ ان نظرۃ الاولا لک و ثانیہ علیک رسول اکرم نے فرمایا کہ عورت پر غیر محرم پر اگر نظر جناب پہلی اٹھ جائے تو معاف ہے دوسری پر پکڑو ان ناظر والمن لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ دیکھنے والا بھی فرمایا لانتی دکھانے والا بھی لانتی ٹک ٹکی بن کے تو 3 گھنٹے ویندے رہ جے اودے چڈیاں نو تے اودے ٹھڈ نو تے اودے سارا کچھ نو لا سبھی لعنت مولا علی نو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرۃ الاولا لگ وہ چھڈ حضور سید عالم جیسا کو پاک ہو سکتا ہے آپ بیٹھے نے تے بی بی صاحبن لڑکی آئی انہیں دوپٹہ پتلا لیا تھی جہد وال پک دے سن پہ حالے بالغ ہوئی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو آئی آپ نے ویکھیا نہیں فرمایا اے جسلے عورت بالغ ہو جاندی بچی اس وقت وال تے یہ چیزاں نہیں ویکھ سکتے تو موٹے کپڑے نہ ڈھک محرم دا مطلب عزت دے اعتبار عزت و قدر دے اعتبار نال آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ تو ہی بڑا رتبہ رکھدے نے بلکہ میں تے کہنا جڑا کامل مرشد ہوندا ہے نا او مرید نالوں مرید دی عزت دا زیادہ مالک ہوندا کیونکہ مرید اپنی عزت دی اوٹی غیرت نہیں رکھ سکدا جنہ شیخ کامل غیرت رکھدا ایمان نال دسو دھیاں بہناں دے ساڈے کول پرانیاں سن حضرت صاحب کی بلا آئے اساں کلے بن کے روزانہ سکولا گلتے سن باہر گلتے سن حضرت صاحب آئے سانو اگ لائیے اساں ہن کسے دی نظر پانا گوارا ہی نہیں کرتے اگ لگ جاتی تو معلوم ہویا ہے ماں باپ نالوں زیادہ مالک ماں باپ تے لانتی بن کے گواہی کھڑا سی اوہنوں دوزخی بنائی جاندا سی آپ ہی بنی جاندا سی اوہنے آن کے بچا لیا انج دا شیخ جے مل جاوے نا پھر مرید کر سکتا ہے جنہوں لوکاں دی عزت واسطے اینی اگ لگی پھرے وہ مرید کر سکتا ہے جڑا لانتی دا پوتر مریداں دی عزت دی خیال کو نہیں دا اپنی دا خیال کرنی اے ہو جا پیر سور ہے اور سور نو مرید کراویں عورت او دا تے پیر او دا مرید تے بندہ نہیں بن سکدا مرد نہیں بن سکدا سبحان اللہ بے شک سمجھ نہیں آئی کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اللہ تعالی صحابہ کرام دے اپنا احسان بیان فرماندا ہے پیا کہ ویکھو میں احسان کیتا ہے کہ تواڈے دل دے اندر کفر فسق تے ہر برائی دے بارے نفرت پا دتی بزرگ فرماندے نے جڑا اونوں اپنا رب سمجھی جن دے دل دے اندر ہر برائی دے بارے چھوٹی وڈی دے بارے انج نفرت ہوے جویں گند کو نفرت ہو ہوں گند کے بارے لکھ کوئی مطلب ہیلے بہانے کرے تو آخ جا رہا ہے اس طرح کھا سکنا ہے اس طرح لے سکنا ہے اس طرح سونگ سکنا ہے کوئی سونگن لگا ہے کوئی کھان لگا ہے جیڑا لانتی خود بہانے لب لب کے آخ جی ہاں جی ایسا لکھا ہوا ہے ایسا لکھا ہوا ہے فلاں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے فلاں کہہ رہے ہیں تو برائی نو لگ جائے سمجھ چور دا پتر نفس دا بندہ ہے خواہشات کا بندہ ہے خدا رسول یہ خدا رسول دا بندہ ہی نہیں خدا رسول دا وہی بندہ ہے کہ جیڑا بہانے اگلے دین وہ آخر نہ میں گند دے نیڑے جا سکنا تے نہ میں اس گناہ دے نیڑے جا سکنا سمجھ نہیں لگی تو او جناب نا ہن کیڑی گل کرتا سن جاؤ وہ گاندھی جناب ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک جیسی پاک ذات اپنی امت نال دیکھن نہیں رہے اور انہوں فرما دیتا ہے کہ بال پکڑے پین جس لیے عورت بالغ ہو جائے اس لیے فرمایا ہے تے اے ڈھڈ تک ویکھن رہے نے ٹبر سارا نیکاں پر او جڑے جتھوں یعنی مذہب دیو بندے بانی سمجھو وڈے وڈے سور جڑے مطلب انہاں دے جتھوں سارا لگا ہوندا ہے وہ سارے جڑے باہر او انہاں نوں ویکھن بلا رہے نے اچھا میں کہو لانتیو ویکھو فتنے تے مذہب دا فرق ویکھو سبحان اللہ سبحان اللہ او تواڈے کول لانتیو فتنہ ہے مذہب نہیں بے شک کیوں کی وجہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی دارالعلوم دیوبند میں داخل نہیں ہو سکتا ان کا کوئی ماننے والا داخل نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ وہ بتی ہے مشرک ہے نہیں اگر یہ وجہ ہوتی تو ہر کسی کو امام احمد رضا کا مشرک ہونا عوام پر تو ظاہر نہیں ہے ارے اندرا گاندھی کا بت پرست اور مشرک ہونا یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے. ارے کتے وہ تمہارے سٹیج کی زینت بنتی ہے, وہ تمہارا مہمان خصوصی بن رہی ہے, سب کچھ بن رہی ہے. امام احمد رضا وہاں پر ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. تو معلوم ہوا یہ شرک کی بات نہیں, اصل ایک اور روڑا ہے. وہ کی جو روڑا ہے وہ لانتی ہو, وہ دشمن سی خدا رسول دی. امام احمد رضا دشمن سی دیوبند دا, تو انو رب رسول دا دشمن گوارا ہے, اپنا دشمن گوارا نہیں. سمجھ نہیں لگی؟ جی میں آج دے برائلر لانتی یہودی نہ کول آن گے مدرسے, وابی نہ کول آن گے, شیعہ آن گے, جامعہ نعیمیہ چاہتے نے, فلانے چاہتے نے, سارے چاہتے نے. اسا نہیں جا سکتے. کیوں؟ وہ رب رسول دے دشمن نے, اسا انہاں سوراں دے دشمن. صرف رولا ہے یہ اندر رب رسول دے دشمن نال جنانا پا لو تے اپنے نال اپنے دشمن نال پاندے. اوئے او میرے اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا, اس وقت سب تو گھٹیا ترین جی عزت سمجھی جاتی ہے رب رسول سمجھی جاتی ہے. نہیں ہوئے کتی تے کھوتی دی غیرت بھی کر پیندا ہے, غصہ کر پیندا ہے. رب رسول دی گل آ جائے مول سب غصہ حرام ہوندا ہے, مول سب غصہ پی جانا چاہیے. مول بھی سب اسلام میں سختی نہیں ہے. مول صاحب بیٹے تھی آگے جڑے بن جانے جی کتنے اسلام ایویں دی نبی پاک دے بڑے میٹھے سن. کتی دے پترا تینو شرم نہیں آتی کتی دے کھوتی آتے گسا کی دکھنا ہے؟ اتنے تینو نبی کا کدی آیا درس؟ اتنے حضور دا درس یاد آیا نرمی دا؟ جتھے درس نبی نرمی دا دتا ہے انہوں کدی سندا نہیں. تو حضور نے درس دتا ہے کہ اپنی ذات نو تینو گالا پہن تے پکا دعا دے ذات نو جے تو تیرے تے ظلم زیادتیاں کرن تے دعاواں دے. اپنے ظلم زیادتی آستے تھانے کچہریاں قتل سارا کچھ کرنا رب رسول دی یا گل آؤں جاوے. حضرت صاحب سختی نہیں, حضرت صاحب توبہ توبہ توبہ. یہ کتوں لے آئے؟ یہ گل کتوں پڑی؟ یہ گالیں کتوں سنان کتوں؟ اس لیے پھیرا چاتی مار آ کے کھول کے ویکھا جس لیے توں گالیاں دی قطار بن دینا مہد اس واسطے تو کسی دی کھوتی جڑی ہے وہ تیرے بننے نوں منہ مار دی. نہیں مارتے سچی دس کی وجہ ہے؟ نواز گنج سابی پاگ والے وڈیرے نوں گال سے کٹ اشر ویکھ خدا رسول نوں گالاں کٹ نکل دے رہے کتے دے بچے. اس لیے کہندے کوئی آدمی نہیں او واہ او بابا بابو حاضر صاحب گل ہے سختی نہیں ہے ہمیں پیچھے آڈر نہیں ہے. دیکھ دیکھ دیکھ یہ جماعت کے اصولوں سے خلاف ہے یا آپ جماعت کے اصولوں کے خلاف نکل سکتے تھے انشاء اللہ. سمجھ نہیں لگی؟ ایتھو ہی دیوبندی اندر پلو پھر اگوں وچ لکھیا نے یہ ہوئی اندرا گاندھی دربار تے جاندی فلانے دربار تے گئی فلانے دربار تے گئی کسے نے دکھیا انہوں نے دیوبند چ آ گئی تے اگ لگ گئی. چلو شکر میں پتہ تو لگ گیا تیرا حلال حرام دربار بیٹھے نے انہاں نال بنتا ہے خدا رسول نال نہیں بنتا. پتہ لگ گیا جیڑا کام دربار دے سجادہ کرے وہ دیوبندی واسطے جائز ہے, جیڑا وہ نہ کرے تے کتے اندرا گاندھی دا اوتھے جانا جائز سمجھ گیا ہے. سجادے کو نہیں ڈکیا تو جائز ہو گیا ہوں لانتی خود دربار سے جانا وہ تو سجادہ کی تھی بیٹھا چلو وہ بھی جائز کر لے. جب سجادے نو ویکھ کے تو نبی بنا لیا کہ ہوں تیرا حلام حلال وہ سبحان اللہ. اصل تو یہ آنے لانتی جس جی وہ سی اتوں کی بادشاہ تکے نال جدھر مرضی وڑ جائے گل سمجھ لگی. پر لیکن لانتیا اینا تے ہے یہ ویکھاں گے بھی خوش ہو کے تے راضی ہو کے کیڑا ویکھاں گے. آپ کے لیے آپ کے سامنے آج اب محترمہ صاحبہ تشریف لا کر اپنے نورانی خیالات کا اظہار کریں گی. اللہ اکبر. شیطانی پیٹ کا اظہار بھی دیکھیے، نورانی خیالات کا اظہار بھی. ہائے ہائے ہائے، بلے بلے بلے. دلیر ہو گئے، سکولی طبقہ ہے، فخر کرن گے. بریلوی بھی کرتے، بریلوی کدی آندے ہوندے سن، اتے ساڑی تھلے چاڑی داڑی، سارے زیارت کرتے پی. کیا ہوں بن گیا سارے ایک جہ بیا، ہوں چھاپو سارے تلے. سیدھی گل ہے، کسی ہوں غیرت کرنی ہوں سگو جیڑی کتاب چھاپا گے بریلوی ویخ کے آخ گے، دیکھا جی ماشاءاللہ رب دی دین ہے، کتنی قدر دیتی ہے رب نے دیو پتر نو. اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بادشاہ سارے وچ ہے، اچھا ہے، اتنی بڑی سلطنت دی بادشاہ او ہن کتے زیارت کرا رہی، کیا بات ہے، بڑا بڑا مدرسہ ہے تری. او تاں سور دے بچیاں چا پیا، ورنہ ایمان نال دسو جے تے منہ تے توا پریا ہوے او وی کدی آ ہوندا ہے. سمجھ لگی سونا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اے آیت پا قرآن فرما رہے، مشرکان دی عبادت کردے سن رب دے قرب واسطے، تساں وی رب رسول نبیاں دی عبادت رسولاں دی کردے جی. ہن ایتھے دو گلاں سمجھانیاں. سبحان اللہ، ایک تے اے سمجھانا ہے کہ عبادت کی، سبحان اللہ، دوسرا منشا ہے توحید و شرک، ماں پوچھنا ہونا تے او سمجھانا ہے کیوں کی شے منشا ہے توحید و شرک. میں جے واپی نو پوچھا اور یا اللہ سے سندا تے مر جاندا، رے یا خامہ کیا ہوتے نا. میں مول بشیر صاحب آکھیا جی تے واپی نے بڑے بڑے پھنے خان سے اون نال فون تے گل کر، میں کہ چلو ٹھیک ملا دے او میں منشا تو ایک نو تے ایک نے آ ٹالیا تے آ جناب مت جان بہانے لائے تے اخیر اگلے ال کل دتا کہندا اون کول پوچھ لو. او کون ہے جی؟ اکھ جی او مدینہ یونیورسٹی کا فاضل ہے. او مدینہ یونیورسٹی دے فاضل نو پوچھا میں کہ منشا توحید و شرک کی، او کہندا جی میں تے ترکیب ہی اج سنن دیا، میں تے لفظی سچی پوچھو میں اج پن سمجھ نہیں آئی. وہ منشا توحید و شرک عبادت کی ہے دیکھو، اور اس سے پھر بتاں دا قرب، بتاں دا ذکر، بتاں تو مدد، بتاں دی سفارش، یہ دیکھ انبیاء علیہ السلام واسطے یہ کچھ، اولیاء واسطے وہ کچھ، انہاں دا فرق کر واضح ہو رہی. عبادت کہندے نے سجن خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کوئی کام کرنا، اس کو عبادت ہے. عبادت کینو کہندے نے؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا نو راضی کرنے واسطے کوئی کام کرنا، خدا دے راضی کرنے واسطے جڑا کام کیتا جاوے اونوں کی کہندے نے؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے؟ ہوں خدا، خدا جے ہوئے گا جھوٹا جی میں کافران دے ہیں، اونا دے راضی کرن واسطے کرے گا تے عبادت بن جائے گی شرک، تے لعنت تے جھوٹ، سچے خدا نو راضی کرنا واسطے کرے گا تو بن جائے گی سچی عبادت, اے بن جائے گا اللہ دا عبادت گزار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ لگی؟ لیکن اتنا ذہن وچ رکھو کہ اپنے آپ اپنی من منشا مرضی نال خدا نو راضی کرن والے کام دا انتخاب نہیں بندہ کر سکتا. غیب الغیب ذات نبیاں دے ذریعے معلوم ہوئے گا کہ وہ کیڑے کام تے راضی ہوندا. سبحان اللہ. ورنہ سکولی طبقات تے ناچ گانے ہاں جی جنو جنو جنہ جنہ کماں نو اے سمجھدے نے نا کہ اساں لوکاں نو خوش کرن واسطے کرنے آئے, کتیاں دی عبادت کرنے. جڑے فلمی کنجر لوگ نے وہ اور جڑے خود انگریز دا نظام چلان والے سارا بیٹھے نے, اے آندے نے ساری عبادت ہی کر رہے ہیں. تاں کر کے میں گیا تے کچاریاں کوٹاں وچ لکھیا ہوندا ہے کہ جو آکر انہاں عملے واسطے لکھیا ہوندا ہے جو کامیاب کر رہے ہیں اس کو مخلوق کے ڈر سے نہیں خالق کے ڈر سے صحیح طریقے کے ساتھ کریں. یہ اگر یہاں حساب نہ ہوگا تو کل وہاں ہوگا. میں خود اپنی گناہ گار اکھاں نال روزانہ کچہریاں جانا پیشیاں واسطے تے میں پڑھنا اتھے چٹاں لگیاں کھڑیاں ہوندیاں تاکہ اگلا جڑا ہے نا وہ سمجھے کہ میں تے بڑی وڈی رب دی خدمت کر رہا ہوں. لانتیا اینو تے جائز سمجھن والا کافر ہے تے تو آنا ہے مینوں رب دا حکم ہے میں صحیح کراں تاکہ قیامت نو دوزخ تو بچ جاواں. تو اے دے کرن نال دوزخی ہے. یہ جن مخالفت کرے گا انہیں جنت دے نیڑے ہوں گے. ہوں شیطان طبقہ شیطانی طبقہ وہ اپنے آپ اللہ تبارک و تعالی نو راضی کرنے والے کام کر لیندا ہے بنا لیندا ہے منتخب کر لیندا ہے. ہوندے ہوندے نفس دے نے ہوندے شیطان دے نے کہندا ہے رحمان تے خوش ہوندا ہے راضی پہ ہوندا ہے. نہیں بھائی اس غلط فہمی میں مت پڑو. اللہ تعالی کو وہی کام راضی کر سکتے ہیں جن کاموں کے متعلق اس نے نبیوں کے واسطے سے ہمیں بتایا کہ یہ کام ہیں جن کو کرو گے تو میں راضی ہوں. اسے اپنی من مانی نہیں چل سکتی. ایک بندہ آ کے میرے والدین مینو آخیا ٹی وی لیا ہوئی میں رب راضی کرنا ہے والدین کی موڑ دیں. والدین آخیا سکول جا میں والدین دی موڑ کے مرنا ہے. سمجھ لگی گل دی؟ کل پروفیسر ایک آ بیٹھا ہوتے ہوں اپنا کالج چشتیاں شریف اس دسیا بھی ہے نال ایک منڈا بھی لگا پھرتا سی پینٹ والا کالج والا خیر انہیں یہ تو گل آپ آخی کہ مینو آندے نے لوگ آخ جی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے فلان یہ وہ حدیث میں انہوں نے آنا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دل ماستے فرمایا ہے یہ ساتھ سے نہیں آتیا وہ پروفیسر پہ آگیا. سبحان اللہ. نیکی ہو دیئے کیسی کہ وہ آپ ہی تے سارے منڈیاں نو آندا کاغذ چکو تھلے ہوں تو زانہ چوک کہتے ہوں چلو میں کہے دن آلی نہیں دائد لگ جائے. سبحان اللہ. وہاں تعلیم دے بارے انہوں نے آتیا جی ذرا دسیا جی انہیں منوا میں کہا جی گالے ہاں جس چیز دی حقیقت جس چیز دی حقیقت توانو معلوم نہیں کہ یہ کی شے تو اس دے اثرات تو اس شے دے بارے اگر پوری حقیقت دا علم نہیں آوے گا کچھ نہ کچھ علم ضرور آ جائے گا کہ ایک ہی چیز. مثلا ایک شے پئی ہے تواڈے سامنے دوائی سمجھو پئی کوئی شے پئی ہے کوئی پاؤڈر پیا اس طرح میں تو ہم نہیں پتا ہے کیڑی بلا ہے. اگر انہوں ایک بندہ کھاندا ہے مر جاندا ہے تو انہوں حالے قوموں کو شک ہوئے گی تے صحیح اندر لیکن ہو سکتا ہے تو آٹا دے لاکھے کے اتفاقیہ مر گیا ہے ایس شاہ نالوی مریا دوجہ بندہ انہوں کھاندا ہے مر جاندا ہے ہون ذرا تو انہوں وہ جڑی پہلی کیفیت سی اندر وہ بدل جائے گی, تہانوں گمان ہو جائے گا کام خراب ہے. تیسرے بندے دے ہو سکتا تو انو یقین ہو جائے, چوتھے پنجویں چھویں دسویں دے اتے تو انو پاک ہو جانا ہے ظاہر ہے, این دے نیڑے نہیں جے جانا. سدھی گل ہے بھاویں سانو پاڑو پتہ نہیں سی پر آ جڑے مرے پین یہ قطار دستی پی ہے بھی یہ کی بلا ہے, گل ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ میں انہوں آخیا جی تعلیم دے بارے کوئی معلوم نہیں کیا ہو سکتا قوم حقیقت دیکھی یہ کی بلا ہے, یہ وہی نور ہے یا ایک ہور سور ہے کیڑی بلا ہے؟ چلو نہیں تو پتا چلے گا. میں کہ سجنا سچی دسیا جی اس تعلیم نو حاصل کرنے والے مردے جاندے نے تو مردے جاندے نے, غیرت تو مر جاندے نے, ایمان تو مر جاندے نے, انسانیت تو ہی کنجر مر جاندے نے. میں کہ جی اکبر آبادی فرماندا ہے جس کی پوچھتا ہوں جس کی پوچھتا ہوں سنتا ہوں مر گیا ہے. اکھ یار جے مولا دی فلانے پیر صاحب دی پوچھئے تے سنیا کنجر ہو کے مر گیا. چنگا بلا پیر سی, نہ غیرت نہ ایمان نہ دھی بہن دی کوشش, مر گیا دی جو ٹردا پھردا مردا لگدا ہے. جے فلانے بزرگ دی پوچھئے تے وہ حال ہے, فلانے مفتی وہ فلانے دا سنا ہوا کہ جی وہ بھی سکول نو ٹر گیا, کہ فلانا اگے وہ بھی ٹر گیا, وہ فلانا اگے وہ بھی یہودیت تے ٹر گیا. جس کی پوچھتا ہوں سنتا ہوں سمجھ نہیں لگی؟ مرے بندے ہو آج تھی ہوں دیکھ لو تعلیم یافتہ طبقے چ ہمدردی تے انسانیت پاندے ہو یا ان پڑھ طبقے ایو جڑے تسی بیٹھے ہو میں سنا رہا ایو حال تے ایا کیفیت تعلیم یافتہ طبقے ثابت کر ایک دوسرے نو ہاتھ ملاونا انہاں واسطے جے ہاتھ ملاوندے نے صرف دو غرضاں نال رن گشتی ہے تے اپنا گشت پورا پورا پورا کرنا ہے, بندہ گشتا ہے تو انہیں اپنا گشت پورا کرنا واسطے رن نال مل لینا یا پیسے دا لین دین جدوں ہونا ہے. اس تو علاوہ انہاں دے اندر اگر تو تعلق تے یارانہ ثابت کر دے میری نک وڈ. سبحان اللہ, بے شک حق ہے, بے شک انہوں دا پیو پیو نہیں ہوندا, ماں ماں نہیں ہوندی, ماما چاچا تایا نہیں ہوندا, یہ کوئی رشتہ نہیں انہوں دا سب محبت والا بکا سکنا. یورپ کدی بھی یعنی جنوں کہندے نا مخلصانہ دوستی, حتیٰ کہ یورپ دی گل مشہور ہے, آندے نے یورپ والا جدوں کسے دا دوست بنے سمجھا جے کہ ہن ایہدے نال جڑا کام ہونا ہے وہ دشمن نال نہیں کرے, دشمن نال نہیں ہونا, دشمن بھی وہ نہیں کرے گا یورپی دوست جن کر سکتا. پکی گل جی وہ کتاباں وچ بھی لکھی ہے, چشمائی بھی کھڑے ہو. کہندے نے امریکہ دا تے برطانیہ دا دشمن بچ جاندا خیر نال, دوست نہیں بچدا. سمجھ لگی؟ اچھا ہوں اُن جناب میں کہ جناب سچی دسیا جی پھر اتنے میں مثال ہوں میں کہ جی چوڑی ان پڑھ جاندی کرو, میں کہ ان پڑھ جی ہاں میں آخیا جی دو بندے اس تعلیم دے وڈے امیاں اس تعلیم دے وڈے فیض یافتہ شمار ہوں نے دو بندے, ایک علامہ اقبال ایک مسٹر جناس. علامہ اقبال جڑا ہے میں کہ جی ایک اسے تعلیم دے اندر اور رچیا بسیا بندہ تے اس تعلیم دے تہ تک وڑیا بندہ جڑا ہے اقبال ہے. وہ آندا ہے کفر ظلم ہر فتنے فساد ہے موٹے. مسٹر جناح جڑا ہے وہ یہ کہندا ہے یہ میں کیا اسے تعلیم نو حاصل کرنے والا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے اس تعلیم دے اتے او اپنا اظہار خیال کرتے ہیں جدو اپنا فیصلہ دیندا ہے اور تبصرہ کرتا ہے تو او اے تبصرہ کر رہا ہے. دوسرا مسٹر جناح ہے. ہن مسٹر جناح اس تعلیم نال کیویں مریا ہے کہ او کہندا ہے 11 اگست 11, 12, 13, 14 تین دن پہلا پاکستان بنن تو تین دن پہلا کراچی اچ خطاب کیتا اسمبلی اچ جتھے بیٹھ کے اور سارا کرتے سن پائے تھے انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ سپرد کر رہا سی پاکستان انہوں اس محفل دے اندر مسٹر صاحب دا جڑا خطاب سی میں کیا جناب وہ خطاب دے دو لفظ سنہری پانی نہ لکھن والے نے سنہری حرفاں نہ لکھن والے نے کیا آپ نے فرمایا پاکستان بن رہا ہے دیکھ لینا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. میں کہا جی میرے تے اس عبارت دا معنی نہیں کھلدا پیا. میں کافی کوشش کیتی ہے بھی یار کوئی تے دا معنی مطلب دسے دا مطلب بندا کی بھئی اندا کی معنی ہے بھئی مسلمان مسلمان نہیں رہے گا. ایک ہوندی ہے یار چلو منافقت دل وچ اندر چھپائی رکھنا بھی میں یہ کرنا ہے نا ایک کے تھڈو مسلمان ہی نہیں رہن دے منہ تے او چٹا ننگا صاحب ظاہر جا کیتا ہے ہن پھر ایہو ہی آکھاں گے نا کہ فدواں دے گھر فدوا ہے فدواں ٹول وجائے فدواں دے گھر تے فدواں ٹول اگلے فدواں آکھیا ایتھے پہلوں ہی بتھیرے سن نویں کنجر کتھوں آئے ایتھے واقعی فدو بتھیرے سن وہ نو کنجر جدو آیا ہے ہن یہ مطلب مینو تسی پوچھ کے کسے عالم کو کسے دانشور کو کسے لغت نو سمجھن والا جڑا کوئی بڑے بڑے لفظ مشکل نے ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں کیڑی لغت کھول کھول کے کوئی معنی سمجھا چڈے ان کا کی مطلب ہے مسلمان مسلمان نہیں رہے گا. دسو مسلمان جدو مسلمان نہ رہے تو کی بن جاتا ہے اعلان کر دیتا پاکستان ایسا عجیب بنا چلے مسلمان یہ مسلمان کافر ہو جائے گا مسلمان نہیں رہن لگا. ٹھیک ہے وہ سچی دس یہ بکواس ہو دی دین دی تعلیم سی اودے کول تاں پیا کردا ہے یا انگریز دی تعلیم میں کیا جناب دس مر گیا نہیں پتا تعلیم کے لیے اے مرے ہے کہ جیوندا ہے دس بس اینا منتا سبحان اللہ اسلام الو آکھے گا مریا ہے دین الو آکھے گا مریا ہے غیرت الو آکھے گا مریا ہے ہمدردی الو مریا ہے انسانیت الو آکھے گا مریا ہے ساری چیزاں تو مریا ہے جیوندا کدے واسطے پیسے دی خاطر جیوندا بغیرتی واسطے جیوندا لعنت واسطے جیوندا خدا دے قہر واسطے جیوندا مسلماناں نوں برباد کرن واسطے جیوندا جیوندا ہے سب بندے دنیا تے جیوندے لگے پھردے نے لیکن اگلے کہندے نے یار جیوندا ہی مردا ہے. میں تے کئی کنداں دے اوتے لکھیا ہے جس مردے کول مردانہ طاقت نہ ہوئے او دے بارے لکھیا کھڑا ہے جڑے حکیم ہوندے نا اپنا فلانا حکیم بیٹھا ہے تے فلانا بیٹھا تے او دے زندہ لاش زندہ او میں کہ لانتیو او جے دے اندر مردان دی طاقت نہیں اونوں تے زندہ لاش پیانا دلیا تے جے دے تے ساری ہی مکیاں پیاں ہن جے اس کنجر وچ کافر دے سامنے ہون دی نہیں کفر اپنے اندر وال رہیا ہے دھی بہن واسطے بچان دی طاقت کوئی نہیں ہر طاقت تے لانتی مکائی بیٹھا دلے دا پتر اینوں جے کیویں زندہ ہے جے شمار پہ کرنا ہے کہ زندہ ہے اے وی ٹردا پھردا سمجھ نہیں لگی. جس جس کی پوچھتا ہوں سنتا ہوں اکبر پہ آندا 100 سال پہلو کہیں گے 150 سال میں بھی تھوڑا تھا اکبر الابادی سمجھ نہیں لگی دیکھ لے ملا مرے پیر مرے مریا وہی ہوتا ہے اندر سامنے جو مرضی ہوگی کدی اٹھ کے گل پہ انہوں نے مرتا دے سامنے کفر ہوئے برائی ہوئے سور دے بچے وچ شریک ہو جان گے کدی گل نہیں پہن گے یا ثابت کر کے گل جیڑا گل پوے بھی صحیح اگلے نو آکھے اینی گل چکرے کہ یار نہ کر اونوں پہ جاندے نہیں یار اسلام وچ ایڈی سختی کو نہیں یار تساں پتہ نہیں مواتے ہی بنے آگ کی لگے کمال ہے تساں سرکار دے اخلاق سارے تباہ کیتے جاندے کتی دیا پترا میں کہ ساڈے نبی پاک سرکار دے دو مطلب بغاوت ہے دا مطلب ہے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کو نہیں تھی تو جو کہنا ہے کہ سرکار تے کسے کو کچھ نہیں تھا دلیا انہاں دا مطلب اے بندا ہے کہ آپ دے آپ دے اندر نعوذ باللہ کفر دے خلاف برائی دے خلاف غیرت کو نہیں تھی بغیرت دے بچہ تے حضور نو گالاں کڈی جاندا تو پر گالاں کڈن دے وی طریقے ہوندے نے نا ہن ایک بندے کسے نو آکھنا تو حرام دا اے وی گل ہے کسے نو آکھنا تو اپنے پیو دا نہیں اے وی اوہی گل ہے اوہی مطلب ہے تے نہیں او تو کدوں گھر جمیا ہے راج پیو تیرا ہوندا سی پتہ نے تن چک لیندا اے وی گل اوہی ہوں گل ہوئی ہے سچی دسی ہاں جی مطلب وہی ہے لفظ بدلے گا جیڑا اے آکھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آپ سرکار کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے سمجھ لائے حضور نو گالاں کڈن دیا ہے نعوذ باللہ من ذالک حضور نو نبیاں دی صف وچوں کڈی کڑایا کیونکہ نبی تے اوندے ہی کچھ کہن تھا جے نہیں سی کہنا تے نبی لے اپ بھیجن دا مقصد کی او جے نہیں سی کہنا کسے نو کچھ تے او تے پھر سارے پہلو ہے سنے نہیں سن کہے کچھ کہندے ایک دوسرے نو تے پھر اتوں کسے دی لوڑ کی ہے سبحان اللہ او لوڑ پئی تاں ہے کہ انہاں کچھ آن کے کہنا سی سبحان اللہ تے جڑا آکھے نبی پاک کسے نو کچھ نہیں سنانے تے سمجھ لائے او کتا نبی پاک نو نبیاں دی صف وچوں باہر کڈی کھڑا ہے او نبی مندا ہی نہیں پیا سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی تو جناب جی نا اچھا ایک گل کیوں کی تھی کیڑی گل کر رہے ہیں پہلا ہاں میں کہ مر گیا مر گیا مسٹر جناب کہ نہیں ہوں میں جاؤ مطلب سمجھ آدھے فتح والیاں نشان دے رسول اکرم سرکار نے انہوں کھا بین فرمایا فلان کیتا ہے کیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے آئے ہیں بولو بھائی تو بابا جی کہہ رہے ہیں پاکستان بن گیا مسلمان مسلمان نہیں رہے گا اگر یہ بات اس کے بیانات میں محفوظ نہ ہو انگلش اور اردو میں نہ پائی جائے تو میں ذمہ دار ہوں اگر پائی جاتی ہے تو ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ تو کرو کہ تمہارے رسول کفر سکھانے کے لیے آئے اس لیے آئے ہیں کہ میری امت کافر ہو جائے پھر میں کہ ڈرامہ رچاؤں نے آدھے دو قومی نظریے کے تحت پاکستان بنا ہے دو قومی نظریہ سر سید نے دیا تھا پھر مسٹر جناح نے لیا پھر جناب جی میں کہ جناب دو قومی نظریہ ساتھ کر دیا میں کہ لانتی ہے وہ پیاندہ ہے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا وہ تھے دو قومہ نو تھڑو ختم کروئے تو دو قومی نظریہ ساتھ کے میں پاکستان بڑھیا میں نے یہ تو دس وہ آدھا نہ ہو رہنے تھے نہ میں پھر دسیا میں کہ میں دسا بابے جی شرح کی میں کہ مطلب یہ بنتا ہے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان پاکستان دا ہندو اپنے مذہب نال منافق ہوئے گا مسلمان مسلمان جڑا ہوگا پاکستان دا وہ اپنے مذہب نال منافق ہوئے گا لہذا نہ وہ ہو رہا نہ وہ ہو رہا وچوں ایک تیسری قوم بن گئی خسری لانتی منافق جڑی اپنے دین دی دشمن لیکن وہ کتے نے ایک گل میری ذہن وچ رکھ لے انہیں وہ جڑی بکواس ہندو نو نہ رلایا صرف اس واسطے کہ غصہ نہ کر جائے ورنہ ہندو اسی طرح اپنے مذہب دی غیرت کرتا ہے اس تلے سکولی اج کوئی نہیں دشمن اے دین دا بنیا کھڑا ہے تو ہندو دے مذہب نو چھیڑ تے حشر ویکھ جئیو تیرا ہندو پاکستان والا ہندو تیرے نال ساڑ دے تے پھر آ انہاں ایسا ہے کیوں کو کافر ہے سندھ گئے 2:30 بجے اٹھ کے ٹول کیا خرچا ہوندے بس سمجھ لگی گل میں جتھے بھی جاؤ نا گل چھیڑ آخو جی فرمان قائدے اصول تے بچے فرمان قائد اعظم ٹی وی دے اوتے روزانہ فرمان قائد بابا قوم نے فرمایا میں کہ جی ایک کی بھی رکھ دو کبھی پر اے بھی رکھ جڑے سکولی طبقہ انہاں نوں معلوم ہے جے عوام دے طبقے نوں معلوم نہیں کیونکہ سکولی طبقہ تے او اے ہوئی ذہن رکھنا ہے او کہدا کوشش کرو انتہا پسند اور دہشت گرد یہی لوگ ہیں جو مذہب کا نام لیتے ہیں اس کو ختم کرو مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دو پھر مسلمان بہت اچھا بن جائے گا پھر صحیح میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نال قرآن وچ وعدہ ہے محبوبہ میں منافق نوں کھولاں گا چھپن نہیں دیاں سمجھ لگی نے ہوں کبلا میں ان جد نصیحت کی تھی میں کہ دسو اور دس میں کہ میں تینوں ہور سمجھانا ہوں ہفتہ ہو گیا ساڈے لاہور پھر میراتھن ریس ہوئی ہوئی ہے نا 12,000 لڑکی 4 واسطے انعام سن باقی واسطے چھنکنے سن 4 واسطے 2,00,000 دا سی 1,50,000 دا سی 1,00,000 دا سی آخری چوتھی واسطے 25,000 کچھی پاک نتنا سی 12,000 آئی ہے چھنکنے والی 4 سن انعام والی باقی 12,000 سکھے تے ٹھل مائی لبدی سانو اونج کوئی شے نہیں تو تے کجرا مل مائی چڈیاں پا کے میں کہ یار سچی میں ہن تواڈے معاشرے دا ذلیل تو ذلیل نام لین لگا کمینے تو کمینا نیچ تو نیچ چوڑا شمار ہوندا ہے چوڑی جا کے آکھو پنڈ دی ان پڑھ چوڑی نو آکھو کہ تینوں اساں نہ سامنے 5,000 10,000 20,000 25,000 دینے تے ذرا بھج کے وساں جے خیری تسلی نال او دے کرو تسی واپس آ جاؤ تے مڑ کھائے آ جا سو نہیں کھرپائی چلائے گی او تے کھرپے نال ہی کٹے وہ ہے ان پڑھ تے ہے چوڑی یار آخری درجے دی مثال ہے جس تو بعد مثال ہی ممکن ادھر کوئی سید آدی ہے 12,000 اچ کوئی سید ہونی ہے کوئی راجپوت ہونی ہے کوئی خان ہونی ہے کوئی کیڑی برادری دی کیڑی برادری دی کوئی ارائی ہونی ہے کیڑی ہونی ایویں ساریاں کچیاں پا کے ہن سچی دس تعلیم نے شعور دتا کہ کڈیا ہیں شعور کڈن والی تعلیم ہوندی یہ دا تے صاف مطلب ہی نکلیا ٹٹی دا نا برفی سور دا نا حرام ٹٹی دا نا سور دا نا حرام ہن کوئی شے نہیں ویکھنی کھاؤ اوے ٹٹی کھا رہے ہیں تیرے رنگا بدتمیز بندے کو نہیں ہاں ایڈی نعمت نو ٹٹی کے جا رہے ہیں اوے نا مرادا سنگ تے صحیح میں پھر اتنے اک اک کے مثال جوڑی ٹٹی کھان واسطے نا ٹولا بیٹا تو کھادی جائے جہاں کھوان والا سی وہ آخ برفی لال خوہ کی تازہ برفی لال خوہ کی تازہ برفی لال خوہ کی ساڈا لال خوہ لاہور وہ برفی بڑی مشہور ہے حالانکہ دو نمبر ہو پر جہی مشہور ہو جائے ادو کے گھر فدو آئے یہ تے جڑی شاہ چل جائے جڑا فدو چل جاندہ نا جدا پھول سارے بہ گئے گند کھان بوتے آوے ہن گند دی برفی آکڑ نالو نہ تے لذت آنی تے نہ خوشبو پھول بو بھی آوے تے مزہ بھی گندا جات ہن نک بو چڑھا کھاؤں یار تیسری برفی کتوں آئی سیاح بندہ آیا اقبال ورگا بھی کو چمچی ماری سارے گند نو جڑے کڑے برفی برفی کنجر جھوٹ بولی کڑا اے برفی ہوں وہ جڑے بیٹھے سن سیانے دا ٹولا تے جڑے کڑے پر مر تو کلا سیانا آ گیا سارا جگ غلط ہے یہ سارا کول ہے پر ہو گند کوئی تو کلا سیانا آ گیا یہ سارا جگ غلط آج ہوں تھان ہے مسٹر جنا جڑا پاکستان بنایا سچی دسیا جس دھرتی تے بیٹھے یہ دھرتی مسٹر جہاں بنائی رب بنائی مسٹر جناح دے پیدا ہونے تو پہلوں سی کہ بعد چاہیے اچھا اندے تے بندیاں دا وسنا یہ تے مکان جو عمارتاں یہ وہ مطلب ویکھ رہا ہے سارا پہلا بھی ہے سن ہن جڑی بابا جی نے نویاں چیزاں پیدا کیتیاں جنوں پاکستان پہ کہندے ہو یہ تے سارا کچھ پرانا ہن پاکستان جنوں پہ آندے ہو او گنو کڑ کڑ شاہ اسمبلی تھانہ کچہری سینما کلب بینک سکول ٹی وی سینٹر ریڈیو سینٹر یہ ساری چیزاں انہاں نوں آندے جی پاکستان یہ صدر حکومت ہے یہ سارا انگریز دا کھاتا ہے یا خدا رسول یا مسلمان دی کچھ ہے انگریز دا کھاتا ہے تو مطلب ہے پاکستان تے پھر انگریزی نظام دا نام ہے باقی خطہ تے جڑا ہے وہ تو پہلو بھی پاکستان کیڑی شاید نام ہے ہوں اسلام نہیں آندا اسلام آیا نہیں رہنا بھنگ بوسڑا اسی ویلے چکیا جانا بنا رہا سارا انگریزی جڑا مندا جائے گا مسلمان آپ نہیں رہے گا گل انہیں ٹھیک کی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرتی آن کے نہیں تھی بدلی دھرتی ہوئی سی مکان نہیں سن بدلے مکان ہوئی سن بندے ماحول نظام معاشرہ سونے تبدیل کیتا ہے سبحان اللہ اساں کہنے ہیں اسلامی سلطنت سبحان اللہ او جھلی دنیا نو اینا بھی پتہ نہیں کہ سلطنت کیوں کرے سانو آندے نے دیکھو جے تھو ملک جو کرو دے خلاف بول دے میں کہ کیوں جناب اے ملک اے دھرتی اونے بنائی یا تے لانتیا دس بھئی اے اس دی پیداوار ہے تے لانتیا اونے جڑا نظام بنایا او دے تو میں پہلو نکلیا کھڑا سبحان اللہ او تے الحمدللہ میں مخالف ہاں سبحان اللہ نظام ہے اس نظام دا نام انہیں پاکستان چ رکھا میں دھرتی چ بیٹھا رب کی دھرتی تو بیٹھا پاکستان وہ تو میں واقعی باہر بیٹھا کیونکہ میں اس دے نظام دا مخالف ہاں میں صرف اسلامی نظام نام ہوں سمجھ لگی تھی دسو تھی انگریز دے نظام میں بیٹھے جائے کہ دشمن تسی پاکستان تو باہر نہیں پاؤں بچ بیٹھے باہر چنگے یہاں سے سین میں منڈوے چکلے تو باہر ہی چنگے پاگل وہی گل خود آدھار خود ہوں کبلا میں گل وہ ماں نہ آگو تو عبادت توجہ توجہ گل یہ کر رہا سا کہ عبادت جیڑی ہے اپنی من منشا نال منتخب نہیں ہو سکتی اللہ رسول اونو دسے گا کہ عبادت ہاں سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ عبادت ہن کینو کہندے نے عبادت کینو کہندے نے عبادت دا کی معنی دسیا جی اللہ دا راضی کرنا غلط ہے ہاں خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں عبادت بھئی اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. اگر عبادت بے معنی کیتا جائے تو پھر تے ہندو کھتری سکھ جڑے کافر لوگ نے وہ بھی تے اپنے اپنے جھوٹے خداواں دی عبادت کرتے نے اور کہندے نے اسی عبادت کرنی کہ نہیں کہندے تے اونوں پھر عبادت کیویں آکھن گے؟ وہ تو پھر سارے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں پھر تو سارے ٹھیک کر رہے ہیں نا. خدا بھاویں بناوٹی تے بھاویں سچا خدا نو راضی کرنا سے. یعنی اے اعتقاد رکھے کہ میں خدا نو راضی کرنا سے کام پہ کرنا تو وہ عبادت بن جاتی. ہن جو دے ذہن وچ خدا اللہ ہے تے عبادت صحیح ہے. اگر اودے ذہن وچ اللہ تو علاوہ کوئی اور ہے تے پھر عبادت غلط ہے اور شرک ہے اور لعنت ہے. سبحان اللہ. او سمجھ لگی؟ یہ ہے عبادت. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ عبادت بنن واسطے ضروری ہے کہ پہلے ذہن وچ نظریہ اور اعتقاد اگلے دے خدا ہون دا ہو. سبحان اللہ. سمجھ نہیں لگی یار؟ سبحان اللہ. چلو جی این کرو ادھر ویکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. خدا کو راضی تمام لوگ ساڈے علماء فقہا ایو مان لکھے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو عبادت. اگر خدا نو پاسے کر لو پیچھے کی رہ جاندہ ہے راضی کرنے کے لیے. راضی پیو نو کری دا کہ نہیں؟ بھابی بھی کردا کہ نہیں کردا کہ ناراض کرنے دی سوچتا ہے؟ بڈھی نو راضی کرنے دی سوچتا ہے سب تو پہلو. اپنی بڈھی نو بھی بھابی کہ ناراض کرنے کہ ناراض کرنے دی سوچتا ہے؟ وہ سچی دسو ہزارہ جتن کرتا ہے اور مینوں تے لیڑے لیا دے ہر اٹھ قسم دے لایا ہوندا ہے لے جیڑا مرضی ہے توں بلے بختاں والی راضی رہ اپنی خیر ہے بڑا تی مرد اسی جوندے کد واسطے پھرنے جے تینو ناراض کیتا. ایویں ہے یہ جڑے ووٹ دیندے نے شیطاناں نو یہ راضی کرنے واسطے دیندے نے یا ناراض کرنا؟ استاد نو راضی کرن دی کوشش کری دی کہ ناراض کرن دی؟ خالی کسے نو راضی کرن دا نام عبادت ہے تے پھر تے سارے مشرک. سبحان اللہ. لگی تقرب قربت ڈھونڈنا کیا مطلب؟ یعنی ایک گل تلاش کرنا کہ یہ دل چ میری تھان ہو گئے یہ میرے تو خوش ہو گئے میرے تو راضی ہوئے نو آدھے قربت. کل چشتیاں شریف بیٹھے ہیں میرے کو مسئلہ پوچھا سنگیا انہوں نے آخیا جی مکے شریف ایک لکھ نماز دا ثواب لبدا ہے. مدینہ شریف صحیح حدیث وچ ایک ہزار دا آیا یا پنجا ہزار دا صحیح حدیث میرے نال نظر نہیں آیا. بہرحال مطلب او دے تو گھٹ ہے او دے تو سوال یہ ہے پھر تو فضیلت ادھر ہے یہ ادھر کیوں نہیں؟ میں کہ قبلہ ایک ہوندا ہے ثواب. ثواب دا مطلب ہے نیکی دی جزا نیکی دا بدلہ. ایک ہوندا ہے قرب تے معرفت. ثواب ادھر زیادہ ہے رب دا قرب ادھر زیادہ ہے. ادھر صرف ثواب ہے نیکی دا. فرق کیویں جی؟ ہن باہر پاکستان دے اندر ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے پیپل پارٹی کا مثلا کارکون ہے اس کام کیتا ہے کوئی زرداری ہو تو خوش ہویا توجہ کریا جی زرداری نے انہوں بلا کے تے اس نو کروڑا روپے دے دیتے گیا 112 کروڑا روپے لے کے آ گیا. ایک زرداری دا خادم خاص ہے جڑا گھر وچ رہندا ہے انہوں نے کروڑا روپے انہیں نہیں دیتے لیکن سچی دس قرب تے پہچان تعلق وزیر ایک ہو دا وزیر اعظم ہو دا بھاویں اونوں نہ دے وے جزا ہو قرب تے معرفت ایو دی اوہ جزا ہو بہتی لے گیا. سبحان اللہ. تے قرب تے مرتبہ ایو دا زیادہ ہے. سیدنا اسے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر تواڈے تو جڑا اونچا بنیا ہے یہ فرمایا کثرت عبادت تے طاعت تے انہاں نال نہیں بنیا، یہ دے دل وچ ایک ایسی چیز ہے جس دی وجہ نال بنیا جے رب دے سب تو زیادہ نیڑے۔ او اللہ دے بندیا، حضرت صدیق اکبر تو جزا لینے چ ہور بھاویں بتھیرے ہون گے، اتنے اتنے تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے عمل دی کنی کنی جزا او لے جان گے، لیکن صدیق اکبر کو جو قرب اور مرتبہ اور معرفت اللہ تعالی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نصیب ہے وہ کسی کو نصیب نہیں۔ جڑا عاشق بندہ ہوندا ہے نا، وہ آندا ہے معشوق نو، او سونا او تو ساڈے آل صرف ویکھ وچ نال ہی رکھ لے سانو، سانو اینا بتیرا باویں تو تانو دھکے دے میں جزا دیون دی بجائے۔ سمجھ نہیں لگی، سچی دسیا جی تواڈے وچ کی مشہور ہے؟ عاشق معشوق دے پیچھے پیچھے رہنا تے نیڑے نیڑے رہنا گوارا پسند کرتا ہے، تو وہ آندا ہے باویں لوکاں نو ہر جزا دے جو انعام دینا ہی انہاں نو دتی جا، سانو دھکے بھی دے وے تے اساں چہنا نہیں۔ دولت ہے نا صدیق اکبر دے دل لے، سمجھ نہیں لگی۔ تو سونا معلوم ہویا خالی رضا تقرب قرب، قرب بھی تلاش کیا جاتا ہے، دنیا داراں دے بھی لوگ نیڑے ہونا چاہندے نے، کیا مطلب کہ انہاں دے دل وچ اپنی تھاں بنانا چاہندے نے، کہ نہیں چاہندے، اے نو تقرب آندے نے، تقرب قرب ڈھونڈنا، کیا مطلب کہ اس دے دل دماغ وچ میری قدر ہو، میری شان ہو، مینوں قریبی سمجھے، اپ مینوں اپنا سمجھے، سبحان اللہ، میرے تے راضی ہوے، میرے تے خوش ہوے، یہ تقرب ہے، ایک قربت ہے، نزدیکی قربت ہے۔ سبحان اللہ، دنیا داراں دا بھی ایک، دنیا داراں دے نال بھی ایک کردے نے اگلے، تے اللہ دے نبیاں ولیاں، وہ سچی دس کیا اسا نہیں چاہندے کہ ساڈی بابے فرید دے دل وچ قدر ہو؟ سونے نبی سرور ولی اللہ دے جنے ہوندے نے محنتاں کر کر کاہدے واسطے، کیا اے چاہندے نے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جڑے ادھر قدر ہوئے حضور دی بارگاہ ٹکے پہن سانو؟ سچی دس وہ چاہتے نے، بلکہ وہ کہتے نے کہ یار کی پتہ رب نو مقبول ہوئے ہیں کہ نہیں، جدو حبیب خدا دی بارگاہ مقبول ہو جائیں گے سمجھ لیں گے رب نے قبول کر لیا۔ تاں کر کے صدیق اکبر، تینو کی پتہ رب انہوں قرب دتا ہے کہ نہیں دتا، تینو کی پتہ انہوں شان دتی ہے کہ نہیں دتی، رب بھی غیب جو انہاں شانہ دتیاں، وہ بھی ہن کتھوں ظاہر ہوندا ہے کہ صدیق سب تو اگے، کہ حضور دی بارگاہ وچ سب تو جو اگے ہوندا سی، سمجھ لیا رب دی بارگاہ وچ سب تو اگے۔ سبحان اللہ، با خدا خدا کا یہی ہے، با خدا خدا کا یہی ہے، او خدا کی قسم خدا کا در یہی ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ سبحان اللہ، کوئی بات لو انہم اذ علموا انفسهم جاؤ کا آپ کے پاس آئے، معلوم ہوا آپ دی بارگاہ رب دی بارگاہ شمار ہوتی، ولی اللہ دا ایویں نہیں کسے نوں نیڑے کر لیندا، رب دی بارگاہ وچ نیڑے ہوندا ہے تے ولی کردا ہے، نبیاں دی بارگاہ وچ ایویں نیڑے نہیں ہوندا، رب کردا ہے تے پھر، تاں کر کے جنہ جنہ او رب دی بارگاہ وچ رتبے ہوندے نے، نبیاں تے ولیاں دی بارگاہ وچ اوناں قرب ہوندا جاندا ہے، اوناں رتبے ملدے جاندے۔ سمجھ نہیں لگی؟ سبحان اللہ، معلوم ہویا کسی کا قرب ڈھونڈنا، کسی کو راضی اور خوش کرنا، اس سے شرک نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہوتا ہے دے نال تے پھر واہ بھی سارے مشرک نے لانتی ایک دوسرے کو، کدی ملہ نو خوش کرنے دی سوچتے نے، کدی بڈھی نو کرتا، کدی کدی کدی کسے نو، کدی کسے نو ووٹ دے دے، کدی کدی پپڑیاں راضی کردے نے، کدی کسے نو، کدی اپنے ایم پی اسور نو راضی کردے نے، کدی کسے نو، یہ سارا پھر سارے لانتی مشرک کافر بے ایمان نے، تے جے لانتی ہو اپنے آپ نو بچانا چاہندے ہو تے پھر ساڈے والی گل تے آؤ، خالی قرب ڈھونڈن نال شرک نہیں بندا، خدا سمجھ کر کسی کے قریب ہونے، خدا سمجھ کے جدو راضی کرن دی سوچے گا، خوش کرن دی سوچے گا، پھر مشرک ہیں کافر ہیں، جے خدا سمجھن والا عقیدہ نہیں تے ہزار کام دے راضی کرن واسطے کیتی جا، اینا نال تو مشرک بنن لگا نہیں۔ سبحان اللہ، وہ چشتیہ تے ایتھے تک تے لے آندا ہی پھر پھرا کے تے بڑا پھسایا ہی ایتھوں تے باقی نہیں نکل سکن گے تے ہن اگلی گل سمجھا خدا کینو آندے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے توحید والے دورو نے نہ واپی انہاں نو خدا دا ہی پتہ کوئی نہیں بھی کینو آندے سبحان اللہ تا کر کے سور دا بچہ کدی آندا ہے بابا فرید نو خدا بنائے گلے لے اے فلانا نو بنائے گلے لے وہ سور دا سورا تینو پتہ ہی نہیں بھی خدا آندا کنو آگا خدا کی خدا کس کو کہتا ہے اب منشاء توحید و شرک آگیا سبحان اللہ اچھا میں پوچھنا تے بابی آندی ہوا ہی نکل جاندی وہ منشا دا مطلب ہوندا ہے پیدا ہونے کی جگہ ناشا ینشا کا اس میں ظرف ہے پیدا ہونے کی جگہ منشا توحید توحید کے پیدا ہونے کی جگہ پیدا ہونے کا سبب اور شرک کے پیدا ہونے کا سبب کیا مطلب علت بلکہ آنکھو سبب بنا کہاں سے یعنی کیڑا اعتقاد ہے کیڑا عقیدہ ہے جے دے تو بندہ صاحب توحید بن جاتا ہے سبحان اللہ اور شرک نکل جاتا ہے کیڑا عقیدہ ہے کہ جڑا اندر آوے تے بندہ مشرک بن جاتا ہے توحید سبحان اللہ وہ ہن سمجھ لو دو لفظ سبحان اللہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا یہ عقیدہ رکھنا کہ کسے گل وچ کسے دا محتاج نہیں کسے بھی گل وچ کسے دا ہی محتاج نہیں میرے لفظاں تے غور ہوے انہاں نو من لو پلے بابی نے نیڑے لگن لگے کی کہہ رہا میں کسے وی گل وچ کسے وی شے کسے دا محتاج نہ سمجھنا کسے نو یہ توحید ہے اپنا استغفر اللہ نہیں نہیں نہیں اپنا یہ خدا سمجھنا ہے یہ خدا سمجھنا اور خدا وہی ہوتا ہی اعتقاد جو انہوں خدا سمجھ لیا ہے اس بندے نے جڑا کسے دے بارے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کسی بھی گل میں کسی بھی بات کسی بھی چیز کسی دا محتاج نہیں جے اے نظریہ پیدا کر لے گا کسی دے بارے سمجھ لو انہوں خدا بن رہا ہے انہوں خدا مان لیا انہوں بلکہ کسے دا محتاج نہ سمجھنا کسے ایک گل وچ سمجھو عقیدہ خدا اینو کہندے نے مستقل بذات کہ اس کو مستقل بذات سمجھ لیا استقلال ذاتی اسی کو کہتے ہیں غیر محتاج ہونا جی اس نے انہوں سمجھتا ہے وہ کسی دا محتاج ہے ہی نہیں یہ خدا ہن جے اے نظریہ رکھے اللہ تعالی دے بارے تے توحید والا ہے جی اللہ تو سوا ہو راستے رکھے تو مشرک یہ منشا توحید و شرک ہی او اعتقاد ہے یہی اعتقاد کہ کسی کو مستقل سمجھنا غیر محتاج سمجھنا سمجھنا وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں یہ نظریہ پیدا ہوئے گا تے مشرک کے اگر غیر واسطے پیدا ہو جائے یہ ہو عقیدہ پیدا ہوئے گا تے توحید والا ہے اگر خدا واسطے پیدا ہو جائے وہ سمجھ نہیں آ رہی میں کہڑے کو منطق دے اوکھے لفظ پہ بولنا جڑے تو سمجھ ایڈے جٹ کے سیدھے سادے لفظیں سمجھانا پہ اور کی میرے اللہ کا فضل ہے سبحان اللہ بے شک انہیں مشکل مسائل نو انہیں مول عام آج کل تو انہوں بڑا یہ سمجھا جانا نا بڑے الفاظ عالم انہوں سمجھا جانا جڑا حضرت صاحب آپ نے تین کے تین گھنٹے خطاب کیا حضرت صاحب اتنا مشکل خطاب تھا کچھ بھی سمجھ نہیں بہت بڑے عالم ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ گڑھا پوی بتا عالم انہوں نے آندے جڑا کاک بولے تے کاک سمجھ نہ کدی کتو سا سچی دسیا جے کوئی نبیاں دے بارے کدی سنیا جے فلانا نبی آیا اپنی قوم وال انہیں بعد تبلیغ کی تھی قوم اپنے نو تو قوم نو پتہ لگ گئی نہیں کہندا کی عظیم خطاب ہوتا ہے سمجھ آتا ہی سبحان اللہ اللہ دا بندہ اللہ وحدہ ہو اس طرح دے خطاب وہ لوگ کرتے ہیں جنہاں تے اللہ دا فضل نہیں ہوندا جنہاں لوکاں نوں کچھ دینا نہیں ہوندا جنہاں دینا ہے انہاں تے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے آسان تو آسان طریقہ عطا کرنا ہے تاکہ اگلے نوں حاصل ہو سچی دسو اے مسلمانوں نبیاں ولیاں وچوں کدے بارے تسی عقیدہ رکھدے جے کہ رب دے محتاج نہیں ہر گل اپنی اچ یا کسے گل اچ کسے شے چ رب دے محتاج نہیں کچھ سمجھدے ہو تسی بابا فرید نو کی سمجھدے ہو کہ بابا فرید اپنی ہر شے دے اندر رب دے محتاج ہے سن کہ نہیں سمجھدے ہو محتاج کہ نہیں سوال اٹھتا ہے چشتی قرآن پاک ہے کہ کافراں کو مشرکاں کو پوچھو کہ آسمان زمین بتوں کو کس نے بنایا کہیں گے اللہ نے بنایا تو وہ تو وجود کے اندر اللہ کے محتاج سمجھتے ان کو تو محتاج سمجھ کر پھر بھی وہ مشرک ہیں وہ کیا چکر ہے تم تو کہتے ہو محتاج اگر سمجھے گا تو پھر خدا نہیں سمجھ رہا ارے بھائی وہ محتاج سمجھتے وہ بے پرواہ ان کو سمجھتے تھے لیکن وہ جھوٹ بولتے تھے ان کا جھوٹ اس طرح ظاہر کیا اللہ تعالی نے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں توجہ اللہ کے اب کہتے کیا تھے وہابی کتے کو جو غلط فہمی لگی اب اس کی نشاندہی کرتا ہوں ما نعبدهم وہ کہہ رہے یہ نہیں ہے قرب کی بات وہ کہہ رہے ہیں نعبدہم شرک جس پر لازم آ رہا ہے ان پر نعبدہم کہ ہم ان کی کرتے ہیں عبادت اور عبادت کا معنی کیا کیا تھا سبحان اللہ عبادت کا معنی تھا خدا کو پھر اللہ کہہ دیو تو انواع کیا بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں اور خدا کس کو کہے آپ عبادت کے مفہوم میں خدا کھڑا ہے اور خدا کیا چیز ہے خدا وہ ہوتا ہے جو مستقل سمجھا جائے کسی کا محتاج نہ سمجھا جائے اب وہ عبادت کہہ جو رہے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں ادھر کہتے ہیں زبانی کہ ہم ان کو مستقل نہیں محتاج سمجھتے ہیں ادھر کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت ہوتی ہے خدا کی اور خدا ہوتا ہے غیر محتاج جو کسی کا محتاج نہ ہو معلوم ہوا کتی کے بچے یہ وہ جھوٹ بولتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان پر کی کہ تم تو ادھر عبادت کرتے ہو ادھر کہتے ہو محتاج میرے ہیں یہ کیسا خدا ہے جو محتاج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہوا انہاں دی کنڈی جیڑی نکلی ہے او اصل انہاں نو خدا سمجھن تے غیر محتاج سمجھن تے مستقل سمجھن دی وجہ نال اے او لانتی وابیا نبی ولی دے بارے کسے مسلمان وچ عقیدہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان مومن سمجھے کہ او کسے گل وچ رب دے محتاج نہیں یا کسے ایک گل وچ رب دے محتاج نہیں او سمجھدے نے اللہ دے بندے نے محتاج نے سمجھ نہیں لگی کیونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں جب یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو خدا نہ مانا جب خدا نہ مانا تو عبادت نہیں ہو سکتی سبحان اللہ کیونکہ عبادت خدا کے تصور اور اعتقاد کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور خدا وہی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ سمجھا جائے. جب وہ محتاج سمجھتے ہیں, ہر چیز میں خدا کا محتاج سمجھتے ہیں, پھر جب ان کی بات جب ان کو پکارتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں, ان کا قرب ڈھونڈتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, ان پر درود پڑھتے ہیں, یہ سب کچھ جو وہ کام کرتے ہیں, اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر نذرانہ پیش کرتے ہیں, یہ قرب کے لیے ہوتا ہے, خوش کرنے کے لیے. ان کو معلوم ہے کہ یہ خوش ہو گئے تو خدا راضی ہوگا. تو اب بھائی بات یہ ہے, خلاصہ یہ نکلا کہ عبادت کرنے والا مشرک بنتا ہے, اور عبادت کب ہوتی ہے جب اعتقاد کیا جائے خدا ہونے کا, اور خدا کے اس وقت سمجھا جاتا ہے جب محتاج نہ سمجھا جائے. جب محتاج نہ سمجھا, جس کو محتاج سمجھا جائے گا کلی طور پر وہ خدا ہو سکتا نہیں. جب خدا نہیں ہو سکتا تو عبادت نہیں اس کی ہو سکتی. اب اس کی تعظیم کرو تو وہ تعظیم شرک نہیں, اگر اس کا ذکر کرو تو ذکر شرک نہیں. یہ کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندے توجہ ذرا, لیکن اتنا بات ساتھ عرض کرتا جاؤں کہ آج ارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. ارے بھائی خدا ماننے سے مشرک ہیں, ہم کب کہتے ہیں کہ مبارک ہے؟ سبحان اللہ, عیسائی خدا مانتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو؟ یہی تو پکی دلیل ہے ہماری کہ نبی کو مان رہا ہے تو مشرک کہہ رہے ہیں. لیکن کب؟ جب نبی کو خدا مانتا ہے, کیونکہ وہی عقیدہ آ گیا. اب اگر وہ خدا کا بندہ بھی کہتا رہے, ہزار بار کہتا رہے اندر, تو یہ مستقل مان رہا ہے. کیوں؟ اچھا مستقل کیوں جی؟ ارے بھائی جس بات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دیتی, جیڑی وہ گل کرے گا جتھے اجازت ہے نہیں, اجازت تے اذن دا شائبہ بھی نہیں, جتھے او بغیر اجازت تو او جڑا اعتقاد ہون رکھے گا کسے دے بارے, تو تم مستقل انہیں مان لیا, سبحان اللہ, تے اپے مشرک ہو گیا, وہ تو خدا میں نکلا, عبادت ہو گئی. سمجھ لگی؟ سبحان اللہ, وہ خدا مان لیا, انہیں اعتقاد پیدا ہو گیا غلط. اب دیکھو کسی کو خدا ماننے کا اذن اللہ نے نہیں دیا, سبحان اللہ, مستقل سمجھ اس کو نہ. خدا دے بندیا ہوں بتاں تے ادھر فرق ویکھ, بتاں نو منن دا اذن اجازت نہیں. پھر جے مشرک منیا تے مستقل من رہا, کیونکہ محتاج محتاج من دا نام مراد, تے جتھے اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو منی جاندا ہے. سبحان اللہ, رب نہیں آکھیا کسے تھاں تے بت پاڑے سفارشی نے, آکھیا تے منو کھولو کتھے, لیکن نبیاں نو سفارشی فرمایا, تو ہوں نبیاں نو سفارشی مننا شرک نہیں ہو سکتا, بلکہ ایمان بن جائے گا. اگر نہ مانو گے تو پھر ہو سکتا مشرک ہو جاؤ. اس وجہ سے کہ رب منوا رہا ہے, پھر تم نہ مانو تو پھر تو تم خود مستقل بن رہے, اور مستقل بننے والا تو مشرک ہو جاتا ہے, ماننے والا بھی مشرک ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ وہاں ماننا پڑے گا, کیونکہ اس کا امر آ گیا, حکم آ گیا, یہ تمہارے سفارشی ان کو مانو. گل نہیں سمجھ لگی؟ ادھر بتوں واسطے کوئی اجازت نہیں, منن دی اجازت نہیں ہے. ادھر ویکھ حدیث پاک, صحیح بخاری شریف, صحیح حدیث بخاری شریف مسلم دی, کہ جب بندہ فرمایا قریب ہوندا اللہ دے فرائض تو بعد نوافل نال قریب ہوندا ہوندا, اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ بن جاندا, اس دے پیر بن جاندا, اس دے پلا آندا ہے. حدیث پاک عام قسم سنی ہے, یہ یہ بتوں دے بارے آئی ہے. یہ ہور اذن کینو کہندے نے, ہور اجازت کینو کہندے, ایو تے اذن رب تے واندا پیا دستا ہے پیا کہ خبردار. سبحان اللہ, یہ دا قریب اے دے نیڑے ہونا میرے نیڑے ہونا, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہ میرا نور میرے انوار اس سے جا گئے نہیں. فنا فی اللہ بقا باللہ کینو کہندے نے, توجہ, فنا فی اللہ دا مطلب یہ ہوندا ہے نفس دیاں اپنیاں صفتاں گندیاں ختم ہو جان, تکبر ہے, ہرس ہے, بے غیرتی ہے, یہ وہ سب نفس لے جان, یہ سب صفتاں گندیاں اس لے آندے نے فنا فی اللہ. جس لے رب دیاں سونیاں صفتاں جڑیاں اللہ دے فقیراں چ ہوندیاں ہیں وہ آ جان, اس لے آندے نے بقا باللہ. جس لئے وہ صفتہ ادھروں آ گئی ہیں, اذن آ گیا, اجازت آ گئی, یہ دے قریب ہو میرے قریب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اینو ویکھنا عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا نظر الی وجه علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ کیوں فرمایا دسو لیکن فرق ویکھن بت دی عبادت مولا علی دی عبادت نہیں سی سبحان اللہ یا واہ یا سورا تینوں بھی پتہ لگ گیا بت کیوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت یعنی کیا مطلب کہ یہ ایسا کام ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے سمجھ نہیں آئی یہ مطلب بنے گا نا عبادت تک عبادت کیوں کہنے تھا ایسا کام جڑا رب نو خدا نو راضی کرنے واسطے کیتا جائے ٹھیک ہے اسلام میں عبادت اس کو کہیں گے جس کو حق عبادت کہتے ہیں صحیح عبادت کہتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی فقط جڑے جھوٹے خدا نے انہاں واسطے نہیں تو مولا علی مشکل کشا سرکار دے چہرے پاک نو ویکھنا اللہ دی عبادت صحیح حدیث ہے سونے نبی صحیح حدیث سونے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیتی عبادت رب دی دید علی دی سبحان اللہ فرق ایک ہی وجہ ہے علی دی دید علی دی عبادت کیوں نہیں سبحان اللہ بت نو ویکھنا تعظیم نال وہ بت کی عبادت ہے خدا کی نہیں علی کو دیکھنا یہ رب دی عبادت ہے وہ بھی دید ہے یہ بھی ہے وہ بھی مخلوق دی ہے یہ بھی وہ کیوں کہ ادھر جب دیکھے گا تو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوں جی ویکد پیا تو یہ مطلب کو رب تو پر اپنے آپ ہی سمجھتا پیا کو بڑی بلانش ہے رب ڈکد ہے ویکھاں گے تو یہ ہوں مستقل سمجھتا ہے وہ کسی گل جان کے وہ سمجھتا ہے محتاج رب کا نہیں جی محتاج سمجھے رب ڈکی کھڑا ہے ویکی کو جانا ہے رب آدھا یہ ویکھن لال تین لانت لبنی ہے آدھا میں سب کچھ لے لا ہوں جا دن والا ہے وہ آدھا لانت لبنی ہے جڑا لینا چاہتا ہے یہ آدھا اتو رب مطلب نہیں ہے پھر یہ مطلب یہ ہوں یہ رب والوں تو آنی کوئی نہیں یہ اتو ہی سمجھی کھڑا ہے تو مستقل سے آپ سمجھ لیا سمجھ نہیں لگی یار مستقل تو سمجھ لیا کہ نہیں جی سمجھتا کہ یہ رب تو ہی دیوے گا تو دن والا تو کہہ رہا میں دینی کو نہیں تو میں لانت پاؤنی ہاں ہوں مولا علی کا دیکھنا کیوں عبادت ہے رب دی عبادت ہے علی دی عبادت نہیں اس واسطے کہ جڑا دیکھدا ہے پیا وہ اس واسطے دیکھدا ہے رب آکھیا اینو دیکھ میرا بندہ ہی اندے ویکھن نال میں یاد آونا سبحان اللہ میں اذن پیا دین نہیں میں اجازت دے رہی میں حکم کر رہی ہوں ویکھ اینو ہن اونوں ویکھنا رب دا ویکھنا بن گیا سبحان اللہ کیوں کہ اونوں ویکھیا رب یاد آیا یہ مطلب یہ نکلیا کہ ہوں خدا نہیں سمجھا علی علی پاک نو مکمل بندہ سمجھا رب دا پاک ایسا بندہ سمجھا جاتا ہے یہ کسی پاس ملاوٹ ہور دی ہے ہی نہیں یہ صرف ہی رب دا بندہ تاکہ اپنے نفس دا بندہ بھی نہیں اصا نفس دے بندے ہاں کوئی بڈھی دا بندہ ہے کوئی کس دا بندہ ہے کوئی کسی دا بندہ ہے ایویں کوئی دنیا دا بندہ ہے لوئن عبد الدینار و درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار درہم دا بندہ ہلاک برباد ہے سرکار نے دس دیتا اے مطلب ہے بندے سارے خدا دے مطلب ہے ہاں جی جڑے نہیں بندے کئی بندے کسے دے بندے نے کوئی لیکن مولا علی سرکار نو دیکھنا کیوں عبادت بن رہا ہے اللہ دا بندہ اتھے اذن آیا ہن ادھر دیکھ جب رب فرما رہا ہے انہوں دیکھو میں جزا دیاں گا میں ثواب دیاں گا میں رحمت کراں گا ہن جڑا انہوں نے ویکھن دیا جڑا انہوں نے ویکھن دیا اس واسطے ویکھن دیا کہ رب والوں رحمت ہونی ہے اگر رب نے کہہ چھڑدا علی کو دیکھنے سے میں کچھ بھی نہیں دوں گا جڑا ویکھدا تے پھر آندا مینوں علی تو ہی رحمت لبنی ہے ثواب لبنا ہے انہوں مشرک ہو جانا کیوں انہیں مستقل سمجھ لیا مطلب ہے علی اپنے آپ دے دے گا جے تو رب دین والا پیچھے آندا میں نہیں دینی تے پھر تو آنا دے گا میرے دا مطلب انہیں اپنے آپ دینی نا تے پھر وہی خدا سمجھن والا کیدا آ گیا تے آپے مشرک پھر لعنت پے جانی سی مشرک بن جانا سی او خدا دے بندیاں کسے نبی ولی آستے مستقل سمجھ والا عقیدہ کسی مومن دا ہے ہی نہیں اذن سمجھدا ہے اجازت سمجھدا ہے سفارشی سمجھدا ہے تا رب آندا ہے سفارشی دے میرے آقا نامدار نہیں فرمایا فرمایا حافظ باعمل وہ سفارش کرے گا ہاں جی تے فرمایا شہید سفارش کریں گے عالم سفارش کریں گے نبی سفارش کریں گے ولی سفارش کریں گے آیا کہ نہیں تے نبی پاک نے اپنے آپ دسی یہ گل کہ رب دی دسی رب دی دسی دا مطلب اجازت آ گئی ہن ایتھے اجازت ہے جب اجازت آ گئی ہن اساں جو من رہے ہاں رب والوں من رہے ہاں انہاں نو اپنے والوں نہیں من رہے اپنے الو مندے تے پھر اسا مشرک کیونکہ اسا سمجھ لینا سی مستقل انہاں نوں ہاں جی ہن بتاں واسطے ککھ دی اجازت کوئی نہیں نہ اودے قریب ہو نہ چوم نہ چٹ نہ فلان تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوں تے چومنا وی بس سبحان اللہ مشکات شریف دی صحیح حدیث مبارک یہودی آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلے پوچھے آپ نے جواب دتے یہودی آپ تے پیر چومے یہودی آپ دے پیر مبارک نوں چومیا آپ نے نہیں فرمایا شرک کر لیا جے پراں ہو جو نہ آپ سرکار چپ رہے انہاں چومیا عبادت دکھتے ہو کہ عبادت دی خاطر کہ اسا عبادت کر لئیے پر کی دی نبی دی یا خدا دی تے کیسی لعنت انہاں سوراں تے ایک ہے مخلوق دی عبادت ایک ہے خالق دی عبادت بڑا فرق ہے بتاں دی عبادت ہوندی ہے بتا انبیاء اولیاء دی عبادت نہیں انبیاء اولیاء دا نال جو کریدا نیکی اس واسطے کہ خدا کی عبادت ہے سبحان اللہ خدا کی عبادت ہے تو بھائی ذہن وچ رکھ لو کہ جب تک خدا ہون دا اعتقاد نہ آوے عبادت نہیں بندی جب تک مستقل نہ سمجھا جاوے پھر خدا نہیں بندا سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا سنو خالی سجدہ کرنا بھی عبادت نہیں جب تک کوئی اعتقاد نہ آوے وہ مستقل سمجھنا سبحان اللہ پہلا ایو سجدہ اللہ تعالی نے فرشتیاں نو فرمایا آدم کو کیا کرو دسو وہ خدا سمجھتے سی وہ دسو وہ عبادت عبادت کا سجدہ سی عبادت کا نہیں سی عبادت کا تا ہونا سی کہ خدا سمجھ کے کر دے اور یہ اللہ تعالیٰ سے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کسی اور کو خدا سمجھ کر سجدہ کر توبہ توبہ توبہ یہ محال ہے اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا سجدہ کرایا سبحان اللہ ہے سجدہ وہاں بھی خالی تعظیم اور قرب کو ہی سمجھتا ہے شرک اور یہ تعظیم فرض کی جا رہی ہے کہ سجدہ کرو آدم کو اور سجدے کے ساتھ وہاں بھی سجدے سے ہی خالی مشرک بنا دیتا ہے ارے لانتی اگر خالی سجدے سے مشرک بن جاتا ہے تو پھر فرشتے کیوں مشرک نہیں ہوئے سبحان اللہ سجدہ تو کر رہے ہیں مشرک کیوں نہیں بن رہے بتا سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بتاؤ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا تھی کہ نہیں رائے تو احد عشر کوکب یارہ تارے میں دیکھے رائے تو ہم لی میں انہاں نو اپنے واسطے اپنے ولے سجدہ کردیاں ویکھیا ہے سبحان اللہ سمجھ لگی سبحان اللہ نبی باپ اپنے محترم نو خواب سناندے نے ابا جی فرماندے نے پتر گل لکائی رکھی دسی نہ کھولی نہ شیطان بڑا لانتی ہے یہ حسد پوا دے گا تے بڑا کم وہ وقت آیا آپ نال جو راہ چونی سی ہو گئی وہ وقت آیا کہ آپ دے والدین آپ دے پرا اے یارہ جی آپ نو سجدہ کر دیں سمجھ لگی نے یہ تعظیم دا سی کہ عبادت دا سی کیا وہ خدا سمجھ کے کر رہا تھا اچھا تے جڑا سجدہ کر رہا سن وہ راضی کرنے واسطے سی کہ حضرت نو ناراض کرنے واسطے سی تے جڑا لانتی خالی نبیاں ولیاں نو راضی کرن دی سوچو تے آندا مشرک ہو گیا سبحان اللہ او چوڑ دیا پترا خدا سمجھا گے تے پھر عبادت تے سمجھ نہیں راضی خالی کرن نال عبادت نہیں ہوندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اگر خالی سجدہ کرنا عبادت ہوتا اور شرک ہوتا کیونکہ ہر عبادت سے غیر کے لیے کی جائے تو شرک بن جاتا ہے اگر شرک ہوتا تو بتاؤ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت صحبت میں رہنے والے صحابہ ابو بکر صدیق فاروق اعظم مولا علی جیسے کیا ان کے دل کے اندر شرک کی خواہش اور کفر کی پیدا ہو سکتی ہے بولو یہ کیوں عرض کیتی ہے یا رسول اللہ ساڈے اندر خواہش ہوتی ہے تو سجدہ کریے میرے آقا دے سامنے انہاں اپنی خواہش دا اظہار کیتا سی کہ نہیں ہو بولو صحابہ اکرام نے ویکھیا یا رسول اللہ صاحب انہاں تانوں جانور سجدے کردے نے جانور جو سجدے کردے سن رب دے حبیب نو اوئے دسو راضی کرن واسطے سی کہ ناراض کرن واسطے اس واسطے نہ ساڈا رب رب دا حبیب ساڈے تے خوش ہوئے اساں سونے دی عزت کرنے اساں بےزتی کرن والے چوں ایو مطلب سی کہ اور سی ہن جانور جانوراں نو پھر سجدہ کرن تو نہیں ڈکیا گیا صحابہ کرام نے انہاں دے دل دے اندر خواہش ہوئی پیدا اساں وی سجدہ کریے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈا وی جی کردا آپ نے فرمایا اللہ تعالی تو سوا کسے نو سجدہ جائز ہوندا جائز ہوتا تے میں عورت نو کہندا او مرد نو سجدہ کرتی اے حدیث پاک صحیح بخاری بھی نا ایویں اچھا سجدہ کنا دا سجدہ کرن دی اجازت ہوندی آپ دا آپ دی مراد سی میری امت دے اندر اگر اللہ تعالی تو سوا کسی ہور نو سجدے دی اجازت ہوندی میں اپنی امت دے اندر عورتاں نو کہندا مردان نو سجدہ کرو یہ مطلب نہیں سی کہ پچھلے اگلے سارے واسطے حرام ہے کو غیر نو سجدہ نہیں کر سکدا اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی تو سوا کسے ہور نو سجدہ نہیں کر سکدے ہاں جی تاں تعظیم دا سجدہ نہیں کر سکدے یہ مقصد حضور دا ہوندا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنگراں نو کیوں منع کیتا ہوئے ہن ڈنگراں نو کیوں نہیں روکیا گیا کیوں نہیں ڈکیا گیا کہ ڈنگراں وچ شرک دا خطرہ ہے ہی نہیں اس واسطے کہ ڈنگر اپنی عقل استعمال نہیں کرتا وہ رب وحدہ الا شریک مولا صرف انہوں دے دیتی گل کہ بس میرے حبیب اندر کے تعظیم کرو نے وہ کیتی جانی ہے وہ لاکھ بت ویکھ کے کروڑا بت ویکھ کے کدی اونٹ دے دل وچ خیال آ سکدا ہی نہیں کہ میں کسے ہور نوں سجدہ کراں لیکن ادھر خطرہ کھڑا سی کیونکہ عقل سانو اختیار دیتا گیا پڑا اپنی عقل اختیار استعمال کرن دا لہذا ادھر خطرہ ہے سی ماتے یہ شرک کر بیٹھن دے بوتاں والے پاسے تے خدا سمجھن کدی کچھ تے کدی کچھ لہذا آپ نے بوہا کر دیتا بند اے بوہا بند کرن واسطے سرکار نے صرف انساناں نو ڈکیا کہ جنہاں نو ڈکیا کہ خبردار عبادت اپنا سجدہ عبادت سجدہ جڑا ہے نا وہ تعظیم واسطے وی کسے نے کرنا عبادت واسطے تے کدی جائز ہویا ہی نہیں تعلیم والا پیچھا جائز سی تو میری شریعت جرام ہو گیا جی کریا جی نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعظیم والا سجدہ انسان واسطے تے جنہ واسطے حرام کیتا ہے تے جڑے جانور نے انہاں دا سجدہ اے حرام نہیں کیتا گیا او سرکار آپ صلی اللہ تعالی ادھر شرک نہ پیدا ہوئے ادھر خطرہ ہی نہیں سی سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی یار ہن میرا سوال یہ ہے کہ دل دے اندر صحابہ کرام دے تمنا کیوں اٹھی اگر شرک سی سجدہ تعظیم والا سبحان اللہ تے شرک دی تمنا اٹھی کیویں واپیا تیرا دل نفرت کردا ہے ہیں تیرے دعوے دے مطابق کہیں تو مجھے کی بکا سبحان اللہ کیوں اس واسطے کہ تو یہ نبیوں والیاں دے بارے اعتقاد رکھنا کہ مستقل نے لانتیا یا ایویں تو بدلائی ہونے لوکاں دے پر گل اے بھی ہن دس صحابہ دے دل تو خواہش اٹھی کیا شرک کی خواہش پیدا ہوئی تھی کوئی او بولو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا کہ میں ڈک رہا اس واسطے کہ خطرہ شرک ختم ہو جائے ٹل جائے راہ کھولنا پوے تعظیم دا سجدہ بھی بند کر دیتا. سبحان اللہ. تو سجنا معلوم ہویا تعظیم دا سجدہ ہو رہے عبادت دا سجدہ پشاتا تے اے تعظیم نو خالی ہن میں اے لانتی اندر اوے مشرک نے اے اوتھے بابا فرید دربار نو چوندر میں کہ بھابی ایسے گل تے پکا رہی چومن شرک بن جاندا ہے دربار نو چومن شرک چومن کہندا ہاں چومن شرک میں کہ اج تو بعد تو بڈھے نو نے چوم سا کھنا جدو ہوں رشتہ لینا ہوگی نا تو پہلو ہی اگلے جا کے دسی نہ چوما گے نہ چومی لین دیا گے جی دینا جی رشتہ تو چھتی کرو نہیں تو نہیں لیں گے ابھی شرک نہیں کر سکتے اگلے چھتر لا لینا اگلا کمینے کا پترا ہے جی گلا کرنا کہ نہیں نہ چم چومن شرک نہیں نہ خالی سجدہ شرک اصل اعتقاد وچ کھڑا ہوئے او مستقل والا کسے ایک کام کسے بھی ایک گل چی مستقل سمجھ لیا بتاں نو مستقل سمجھ دے سن کیڑی گل اپنے سفارشی ہونے رب دے قریب کرن رب ڈک رہا ہے او کہندا ہے ککھ وی نہیں وہ آدھے نہیں یہ لکھ نے وہ آدھا پھر ہوں اپنے آپ بنا کرنا یہ مطلب ہے تو آنا تیڑ کے میرے اگے آ جائے گا میں اجازت دیتی کو نہیں ہے کون معلوم ہوا تو اپنے آپ سارا کچھ بنا منی کھڑا ہوں وہ مستقل سمجھی کھڑے سن بھاویں ایک دو چیزاں ہیں جہاں کسی بھی شاید مستقل سمجھے کسی نو سمجھو خدا ہوں کا پہ رکھتا ہے جہاں آ کے ہر گل چ ہر گل چ اپنی رب دے محتاج نے اللہ دے محتاج نے سمجھ لو توحید والا ہے وہ مشرک نہیں ہوں جے سجدہ کر لے گا تے وہ تعظیم والا سجدہ ہے تے ہوں کرے گا حرام ہے پہلا کرتا سی جائز سی عبادت دا سجدہ ہے تے پہلو بھی شرک سی تے ہوں بھی سبحان اللہ پکی گل دوسرے لفظ جگر بھابی ڈورو نو کہ بالکل ڈورو دا ڈورو اص تو قرآن پڑھنے قرآن تو باہر نہیں جانے میں کہ جی قرآن آتا ہونا تیری مہربانی تو باہر ہی میرے نال لگنا ہے بزرگ لوگ فرماندن جاؤ میں آخری گل کر رہا بزرگ لوگ فرماندن کہ دو آدت دو صفت منافق نہیں آ سکتی بزرگ کی حدیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک جامع صغیر کے اندر امام صحیح نے فرمایا کہ یہ دو صفت نہیں منافق آ سکتی ایک فہم دین ایک حسن عمل حسن سیرت فرمایا عادت چنگی تے دین دی سمجھ ایک اے مومن ہی آ سکدا ہے منافق نہیں آ سکدا میں کنا تے واگا سٹنا جاؤ اے مینوں دیو بند تے واپی بھاوے غیر مقلد ہو تے بھاوے واپی دیو بندی ہوے انہاں دوواں دے وچوں مینوں تساں دین دی سمجھ تے کردار اچھا اگر کردار دا تے ہنے تانوں دسیا کہ اندرا گاندھی دے چڈے ویکھن لین کدے سونے کردار والے تے مرکز والے چلو باہر والا کو مقالا ملے چلو ایک ادا ملے سارا ٹبر سمجھ نہیں لگی برے ساڈے جی ہیں اساں خود برے ہیں ہن ساڈے بابا فرید تے ہیں نا اے دا مطلب ہے ساڈے چنگے ایسے کہ جڑے ہر برائی تو نفرت کھاندے سن وہ بھی ہیں انہاں دے لانتی اے دے کہ سارے بڑے تے بڑے اکٹھے ہو کے تے اکٹھے ہو کے تے کھاندے ہیں تے انہاں دیاں گلاں میں تانوں سناواں انہاں دے وڈیاں دیاں اوئے ہوئے ہوئے ایڈیاں کمینیاں کے چھتر ایتھوں تہاڈے نال مال گل مینوں آ گئی او جتھے میں تقریر کیتی سی جتھے او پتہ نہیں کریم پور کرم پور کیڑا کرم پور پر اوتھوں دا مولوی صاحب دا ایک بندہ بیچارہ عوام دا کتے کہہ بیٹھا عوام دا بندہ سی او مولوی صاحب دا شاگرد سی تے او کتے کہہ بیٹھا بھی جڑا دیوبندی ہے تے مان والا اندے نے دینا کوئی ارج نہیں کوئی شے اپنا پتہ نہیں اس طرح انہیں آکھیا بھی ٹھیک ہاں اے عقل دے مطابق پتہ نہیں وہ وابیاں ہوں دے خلاص لوس کٹو مارے ہو بیچارہ پریشان ہویا مولوی ہو ساکیا چلیے چشتی کو اتھے مسئلہ حل ہونا ہے وہ آگا میرے کو میں اشرف تھانوی دی کتاب پہ اسی خطبات حکیم الامت یا انہوں وفادات یومیہ بھی کہنے دو نانے ہو وہ دی بہت دسویں جلد چکی بہت دسویں دکھڑی وہ دے بچوں لکھتا ہے پہ آؤ اشرف تھانوی جنہ دا کہ ماں کے ساتھ زنا شرع کے خلاف ہے عقل کے مطابق ہے مطلب شرع عقل تو باہر ملتا ہے یا عقل شرع تو باہر ملتی ہے ظالم میں کیا لائے پتر ہے کاش میریاں تقریران کھلیاں ہوں دیاں تو میں کیا ہوتے میں ایک تقریر کر رہا ہوں گا وہابی عوام وہابی مولویاں نو نہ وٹ دے میں نو چھتر مار دا صرف ایسے گل دوکتے ہے جڑی انہیں لکھی ہے نا کہ لانتیا شریعت عقل کے مطابق ہے عقل شریعت کے مطابق عقل خود ایک اللہ کی دی ہوئی دلیل ہے سبحان اللہ کی دی ہوئی دلیل شرع بھی اللہ دی ہوئی دلیل دونوں دلیلیں آپس میں ٹکرائیں یہ ممکن ہی نہیں سبحان اللہ نہ ہو رہے گی نہ ہو رہے گی وہ بھی رب تین پتا ہونا چاہیے ہے نبیاں رسولاں جدو دعوے کیتے ہیں کہ اللہ کو مانو ایک کو مانو اس وقت بتا نبیاں دی سچائی بندیاں نو کیڑی دلیل نال معلوم ہوئی سی سبحان اللہ تن میں دسنا چاہنا کہ بعض عقائد وہ ہوتے ہیں جو محض عقلی ہوتے ہیں اور عقل ہی بنیاد ہے عقل شریعت کی بنیاد ہے شریعت کو ماننے کی بنیاد ہے اگر یہ نہ ہوتا عقل تو تصدیق نبی نہیں ہو سکتی ہن دس جدو نبی آخیا میں سچا نبی ہاں کیڑی دلیل تھی بندے کول صدیق اکبر کول تو انہیں فیصلہ کیتا ہے نبی سچا سبحان اللہ دسو اگر تسی آکھو کہ اوتھے نبی دا قرآن آیا ہے بے وقوفا قرآن تے بعد وچ آنا سی پہلے تے نبی نو مننا ہے بعد وچ قرآن آنا ہے سبحان اللہ قرآن کی صداقت نبی کی صداقت پر موقوف ہے نبی کی صداقت عقل پر موقوف ہے کہ اگر نبی کی تصدیق عقل پر نبی کی صداقت جو ہے اس کی تصدیق نبی کی صداقت اور سچائی کی تصدیق عقل کے بغیر نہیں ہو سکتی ہن انہاں دے عقل نے فیصلہ کیتا اے گل سچی ہے ایمان نال دس ہوئے جیڑی شے عقل اتنا عظیم چیز ہے کہ نبی رسول ساری شریعت اس دی برکت نال ہی منیندی ہے اس دی برکت نال ہی قبول ہوندی ہے تو کیویں ممکن ہے کہ پھر وہی شرع جیڑی جیڑی صداقت دی تصدیق عقل دے تو بغیر نہیں ہو سکتی تے عقل نہیں کیتی ہے وہ شرع اس عقل دے خلاف ہو جائے تے پھر تے مڈ دے خلاف ہو گئی جے تو مڈ دے خلاف ہو گئی تے پھر یہ بھی جھوٹا بن گیا وہ بھی جھوٹی بن جائے گی اور لازمن ضروری ہے اودی سچائی واسطے بھی کہ عقل کے خلاف نہ آئے ہمارے تمام علماء کلام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ شریعت کے لیے ضروری ہے کہ عقل سلیم جو ہوتی ہے شریعت کی بات اس کے خلاف نہیں ہو سکتی اگر کوئی راوی ایسی بات لے کر آئے تو یا تو اس کی اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کوئی کمی بیشی کوئی بھلیکا کوئی اس طرح کا نسیان کوئی وعدہ گھاٹا ہوندے کول ہو گیا ہونا ہے نبی دی شریعت وچ ممکن ہی نہیں ایسی گل آوے جڑی عقل سلیم دے خلاف ہو سبحان اللہ ہمارے علماء قائد والوں نے کہہ دیا اگر اخبار احاد میں کوئی ایسی بات آئے ظاہری طور پر وہ ٹکراتی ہو اصول شریعت کے ساتھ تو دیکھیں گے اس کے اندر کو مانا تب مطلب ایسا نکل سکتا ہے جو اصول شریعت کے مطابق ہو تو وہی کرنا پڑے گا سبحان اللہ ظاہر جو بھی ہو اب ظاہر مانے پر نہیں تاویل کی طرف رجوع کیا جائے دے مطابق بھی کرے اگر وہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر سمجھیں گے اتنے راوی تو کوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے ساڈے نبی پاک دے منہ شریف چ وہ گل نہیں نکل سکتی جڑی عقل سلیم دے خلاف سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی تانوں ہن سچی دسو اے حدیثاں رب دے ہاتھاں دا ذکر آندا قرآن چاہتا ہے ہوں سچی دسو کیا یہ عقل کسے دی من سکتی ہے؟ جی میں مخلوق دے ہاتھ ہیں، اصل تو یہ بھی ہاتھ معلوم کرنے اور تو ہاتھ جاننے کو کیا جی میں ہاتھ کے جی مخلوق دے ہاتھ رب دے ہاتھ ہیں میں نہیں بولو یا وہ سمجھ سکتا ہے کہ جی میں اصل ہاتھاں نال کام کرنے رب میں ہاتھاں نال کام کرتا ہے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ عقل تو آڈی مندی او دے کام تے حکم نال ہوندے نے امر ہوندا ہے چل اذا اراد الشیء ان یقول له کن سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ ہوں بھاویں ہاتھ دا یاد دا لفظ اتھے آیا ہے اساں سمجھنا ہے کہ میاں او کوئی ایسا کوئی مانا اتھے مراد ہے جیڑا ساڈے والا ہے نہیں او کوئی ہور ہی مانا ہے جنوں اللہ رسول جاندے نے تا کر کے کئی ایتھے کہہ چھڑدے نے قدرت والا مانا کہ یاد تو مراد قدرت ہے جیویں اساں کام کرنے آئے دے نال ہاتھ نال رب قدرت نال کام کر دے سمجھ نہیں لگی گا تو سجنا ہوں وہ لانتی پہ آندا ہے ماں نال بدکاری لانتیا اس فطرت دے خلاف ہے فطرت سنو کسی بھی نبی دی شریعت وچ ایک لمحہ بھر بھی جائز نہیں رہا بہن نال ویاہ جائز رہا بہن نال کدے نال حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر نو مہینے بعد بچی جمدی سی نو مہینے بعد بچہ جمدا سی بچی بچہ دوویں برا سن برا ہوندے سن پھر انہاں دا نکاح ہوندا سی نسل اسی طرح کو جمدی سمجھ لگی بہن نال نکاح جائز رکھیا گیا ہے لیکن اما جی نال پھر بھی اس شریعت وچ ہی حرام ہے اور لانتیا جے عقل دی ماسا گنجائش ہوندی تو اوتھے رکھ سکدا سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ اور سن یہ کیونکہ عقل دے تے فطرت دے انتہائی مخالف گل ہے تاں کر کے کہ کئی جانوراں وچ بھی یہ نہیں اپنا یہ گل پسند نہیں کیتی جاندی آ تیرے بصیر پور دے نال میں دسیا گیا سی کہ ایک پنڈ سی اوتھے ڈھگا ماں دے اوتے استعمال کراندے سی کسان تو نہیں سی کرتا تے اون دے اوتے اودے ماں دے اوتے نا گارا لپیٹ کے تے پھر انہاں ڈھگا استعمال کرایا تے جدو انہوں پتہ لگا وہ کھوہ چھال مار کے مر گیا تے گھوڑے دی گل تے فتح الباری شرح بخاری دے اندر میں آپ پڑھی بیٹھا بخاری شریف دی شرح دے اندر امام ابن حجر اسقلانی سرکار نے گھوڑے دی لکھی تے گھوڑا استعمال کیتا گیا ماند ہوتے تے انہیں اپنے آلہ تناسل نو کٹ کے چک نال بعد سٹ دیتا کہ میں کی کر کھڑا اور میں کہ لانتیا ڈنگر چیش ہے نہیں پسند تو آنا اکل میں کہ انجاک واہ بھی شرعہ دے وچ اپنا شرعہ دے وچ ماں نال زنا حرام ہے لیکن وہاں بھی اکل چ ٹھیک ہے جی تو آ کے سنی اکل تو مومن اکل مومن اکل نہ شرعہ اجازت دین دیئے نہ مومن دی اکل اجازت یہ شرعہ دیتا شرعہ دے موافق ہے شرعہ دے موافق ہے حکمت شریعت عقل سبحان اللہ یہ تینوں ہمیشہ متفق ہیں سبحان اللہ تاں کر کے اللہ تعالیٰ نے کافران نو بے عقل فرمایا کیوں کہ شرعہ دے خلاف سن شرح دے خلاف عقل دے خلاف ہوں میں موٹی جی گل کرنا سچی دسو کافر اپنے ہاتھ نال بت بناندا ہے تے پھر پوچھدا ہے ہاتھ نال بناندا ہے تے پھر آندا تو میرا خدا ہے تو میرا ہوں سچی دسو کوئی تک بڑھدی ہے نا مراد ہے جی مننا بھی تے انج ماننے نو ہاتھ نال بناون والا خدا ہوندا کہ بنن والا بولو بناون والا خدا ہوندا تو بنائی تے ہاتھ نال بیٹھا حق بندا سی اونوں آندا میں تیرا خدا ہاں تو میرا بندہ ہے کیونکہ میں تینوں بنائی بیٹھا تو الٹا کی آندا معلوم ہویا کافر تے عقل کٹھے نہیں ہو سکتے رہا مسئلہ جزوی دنیاوی بات چیزاں کا ایجاد کر لینا بنا لینا اس کو عقل نہیں کہتے بھولے یہ عقل کی دلیل نہیں ہے یہ تو جانور بھی ہے بھونڈ نہیں بھونڈ بھونڈ جیڑا چھتا تیار کرتے نے یہ سائنسدان جومیٹری والے جڑے نا جومیٹری والے یہ انہوں کو بھی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ایک مورا دوجے مورے دے بغیر جومیٹری تو بغیر پرکار تو برابر دس لانتیا ہوں کوئی آ کے لو جی بونڈا کا چھتا ویخ کے میں اج تو بعد بونڈ نو استاد بنا لیا میں شاگرد بن گیا وا استاد جی بس پیار کری انہیں آخنے آ جا ویخ میں تین سجانا کل جی تیرا بوٹا بھی پچھوں دسے تو مڑ آ کے نہیں پاگل لانتی نو ای تمیز نہیں لانتی جے بھونڈ ستا جومیٹری تو مہندس علم ہندسہ نہیں پڑھیا او انجینئرنگ نہیں پڑھیا انہاں دی جومیٹری نہیں پڑھیا تے پھر ایڈا سونا چھتا تیار کر لیندا ہے تے ایڈا جناب جی بالکل قانون تے او دے ہندسے دے قانون تو ہی ود اعلی قسم دا تیار کر لیندا ہے تے او استاد بنن دے قابل تے کافر اگر ہے کوئی گڈی چ بنا سو کپڑا ہٹا چلایا سو تو فون چ بلایا سو تو اس بھونڈ نو استاد نہ بنا ہے بھونڈ دا بھونڈ ہی وہ جی میں مار دے ڈنگ تے سجا چھڈ دے یہ بھی لانتی یہ میں مار دے نہیں ڈنگ یہ بلائی ہوں دیا انج ڈنگ مار دیا ان کے تھٹو بندے نو پھٹا چھڈ دیا نہیں پھٹا چھڈ دیا بندے پھٹے پاؤں گی کوئی موٹر سائیکل تے پھٹ جانا پچھا کوئی کوئی سلنڈر نال پھٹ جانا کوئی گڈی پھس جاتا ہے کوئی جہاز پھس جاتا ہے کوئی کیویں اتو بمبا چ مار وہ لانتی بھونڈ کا بھونڈ بھونڈ استاد بن دے قابل بولو استاد اُن بنائی دے جڑا عقل رکھے کامل عقل رکھے سلیم عقل رکھے نبی دے دین نو سمجھن والی بس وہ استاد تے پیر ہے سمجھ نہیں لگی جی جی آخو اڈن والا پیر استاد پھر کان بنا لی دلان بنا لی ویخ لے کوئی نہ کوئی فن اللہ تعالی نے ہر شاید رکھیا کہ نہیں میں خود اگلے دن ویکھیا کتی دا بال مریا منہ وچ پھڑ کے اونوں بجی لگی آئی ہے پیریاں چ نکلی آئی نکلدی آئی نکلدی آئی فصلاں وچوں اگے واہن پیا وہ وتر ہوا سی زمین واہ نرم ہوئی سی ہوں پیرا نال زمین پٹ کے بال بچ رکھ کے اتو منہ نال مٹی پیسے واہ واہ میں قدرت آیا ہوں کیا میں سویرے کتی کے پیچھو ہاتھ بن کے ٹر پوا سر سانو سر سانو اج تو بعد تھی پیر لگے جی وہی گل ہے وہ شیاں دا ایک ایویں ذاکر جا رہا سی مست مست ہو کے اپنی مستی ہے جڑی مستی انہوں نے چڑھ دی اس مستے سرکار جا رہا سن اگو نہ دیوار دے کندھ اتنے تھاپیاں پہ سن ہوں کھلو رہا تو ہنستا ہے بولی گاں کیویں چڑھی اس کڈی اوکھی ہوئی اس بیچاری کیویں اتنے گوبر کیتا ہے اس بڑا پریشان کھڑا اتو کو ایویں جٹ جا دے سی جب بندہ لنگیا ملنگا کیوں پریشان ہو سکتا یار بنتا پیا یہ کیویں اتنے چڑھ کے گاں نے گوبر کوشی کی سکے جا چگڑ دی چگڑ اس ہیٹا کی کسی مائی نے چک کے تھاپی اتنا رکھ دیتی کہ ہا لوئے تو تے مینوں تیرواں امام لگنا جی شیاں دے امام ایویں بن پیندے نہیں نا تے لانتی سکولیاں دا پیر استاد بھی جی سلن سر دی ٹوٹی چوک کے تو لا چڈی تو ہائے وہ میں تو خدا بھی تو لگنا بلے پتہ نہیں کتوں عقل لے آندی آ کیویں لا لئی پر سورا اے لگ جاندی اے کوئی اوکھی شے نہیں اے لگ جاندی ہوندی اوکھی شے میرے نبی دے دین نو سمجھنا بے شک حق جڑے سارے کیتی کرے لے کم سوکھا ہے اوکھا ہوے جڑا کسے کول نہیں ہوندا دین نو سمجھنا ایک ایسی چیز ہے دل لا ہٹے بندہ اپنے آپ نہیں سمجھ آؤں دا جنہ چر فقیر کامل دی صحبت نہ ہوئے رب دا فضل نہ آگے دین سمجھ نہیں معلوم ہویا اصل اوکھا کام کی ہوئی تا سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من یرد اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا خیر دا ارادہ کردہ ہے نا انہوں دین دی سمجھ دے شکل سبحان اللہ معلوم ہو یا دین دی سمجھ تو بار خیر ہے ہی یہ سمجھ آ جائے مڑ ہر گل خیر ہے یہ نہ ہوے مڑ ہر شر گئے ہر گل گئے گیڑ ساڈی بولی جاندے نے تباہ مصیبت رہ کے جاندے نے گیڑ گیڑ گل پائے گی یعنی مصیبت گل پائے گی یہ مصیبت بن جائے سمجھ آ گئی کہ نہیں سجنا وہ لائن لوگ ہیں جو نبیوں ولیوں کو اہل اللہ کو اللہ کے پیارے بندوں کو بتوں پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر قرب کو شرک تو ادھر قرب شرک ادھر ذکر شرک تو ادھر ذکر شرک ادھر چومنا شرک تو ادھر چومنا شرک ادھر سفارشی ماننا شرک ادھر سفارشی ماننا شرک ادھر وسیلہ ماننا شرک ادھر وسیلہ ماننا شرک اس لائن کے بچے کو کہا لائن کا بچہ یہ تیرا اپنا مصنوعی شیطانی خیال ہے نہ شریعت ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اس میں کچھ نہیں حدیث قرآن شریعت دیکھو یہ بکواس کر دینے جی یہ سارے کٹھے ہو کے تے نبی ولی مکھی دا پارا نہیں بنا ساکز ہے تو تو آیت کی بنیں گے لن یخلق ذبابا ولا وجتمع لا یہ سارے ہن ہے بتاں دی گل اللہ فرماتا ہے بتاں دے بارے یہ کٹھے ہو کے تے مکھی دا پار وی نہیں پتا بنا سکتے ہوں پڑھیے تر جانا ہوں وہ ہوں ویخ سانو کیوں پتا لگے گا بھی یہ جھوٹی کا پتر غلط معنی کیتی جاتا ہے وہ بھی قرآن تو پتا لگے گا قرآن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے انی اخلق من الطین کحیات الطیر فیکون طیرا باذن اللہ سبحان اللہ اور لفظ ادھر بھی وہی نے ادھر ہے لن یخلقو یخلقو لن یخلقو ہرگز نہیں پیدا کریں گے ادھر انی اخلق اخلق وہی خلق تھے وہی خلق اوتھے نفی نال اتھے اس بات نال اوتھے آندا نہیں کر سکن گے آپ فرماندے میں پیدا ہن اتھے خلق صرف انہاں لگی ہے ایک خلق تقدیر دے مر جاؤ میں شکل بناواں گا وہ شکل جڑی بنا گئے تقدیر تقدیر یعنی اندازہ کرنا شکل دی تیار کرنا ایک پوری وہ پرندے دی شکل میں بنا لاں گا ان فوکو فیے میں اسے بھوکاں گا فیکون طیرم باذن اللہ اے آگے ہوں فرق وہ پرندہ ہو جائے گا لیکن اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن سے ادھر اتھے بتا والے پاس اتنے اذن ہے ہی کونی تاں کر کے رب آخیا ہی نہیں اللہ فرمایا نہ میرا اذن اتنے ہے ہی کونی تے اپنے آپ بنا نہیں سکتے اپنے آپ بنا نہیں سکتے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ویکھ تے صحیح یہ ہن بناتا ہے شکل پھوکا مارتا ہے میرا امر یہ اور دیوبندیاں دے پیو لکھیا ہے قاسم نانوتوی نے تاذیر الناس لکھیا ہے کہندا نبی دا موجزہ جڑا ہوندا ہے اے نبی دی او سند ہے اے او سند ہے جڑی ہر ویلے نبی دے کول ہی رہندی ہے مت کسے ویلے بھی کوئی پوچھ لوے تو اس لے دے چھڑدا سبحان اللہ آندا ہر وقت جویں کسے بادشاہ ولو کسے نو پروانہ پرچی لبدی ہے لے لے جا جتھے مرضی جس نے مرضی وکھاویں گا تیری تصدیق ہو جائے گی ہوندا ہے جنوں لیٹر کہندے نے لیٹر سارا آ گیا میری نوکری کا لیٹر آ گیا جتھے بھی جاواں گے لیٹر وکھاؤں گے لیٹر اپنی جیب وچ گیا سرکار او بھابی کہندا دیو بندیاں دا پیو سور ہاں جی کیونکہ دیو بندی بھابی جڑے نے انہاں دے دو حال نے جویں ہلکا کتا ہوندا نا ویکھیا جے جے ہلکے کتے ہوراں دی لہر اتری ہوے تے پھر سیدھا ٹردا لہر چڑھ جاوے تے نہ پیو ویندا تے نہ ماں ویندا تے نہ مالک ویندا جڑا آوے وڈی جاندا بالکل انہاں دا ایو حال جے سکولی طبقے دا تے نہ بد مذہب دا انہاں تے جس لے لار چڑی ہوندی ہے نا اس لے تے نہیں ویندے آندے نے نبی وی ساڈے ورگے تے فلاں نہ ککھ وی نہیں سی جے لار اتری ہوے تے پتہ تے ہے دلیاں نو بھی سچ ہوئی ہے سبحان پھر جڑ جان گے پھر تریفاں کیتی جان گے تے پل بننی جان گے اوئی اسا اوہی گل کریے تے شرک لہر اتریے بابے ہوراں دی تے پھر سبحان اللہ ہن اسی جا کے کہ نبی ولی دا میاں نبی ولی دے قبضے ہوندا ہے موچنا اللہ تعالی دتا ہوندا ہے اے شرک توبہ توبہ توبہ توبہ تو کہندا نبی دے قبضے چ ہوندا ہے تے وہ اپ لکھن دا کہندا جویں پروانہ لیٹر جنوں کہندے نا وہ ملدا ہے اکھے اسی طرح اے پروانہ ملدا ہے نبیاں نو ہر ویلے اوندے کول ہوندا ہے جدوں وی کوئی منگے تو نبی ہے جویں او لیٹر پروانہ ہوندا ہے نا کول نوکریاں والے کول او کدوں وی کوئی پچھیا تیرے کول ہے او کہندا پولیس والے نے انہاں کول پیٹی نہیں تو ایویں کئی بار کھلو پیٹی ہوں نمبر ہوں سارے کیوں اسی طرح وہ کہہ دے نبیاں کول موجرا کول ہوں رب انہوں نے قدرت دتی ہوں دتی رب دی ہوں فرمایا اس جتھے بھی کوئی سوال کرے اس لیے بکھا چڑھ دیں سمجھ لگی تصدیق اور نبی دفاع ہو جائے نبی دے فرض ہوندا معجزہ بخاونا ہے ذہن وچ رکھنا تاں کہ ہاں ولی دے تے کرامت بخاونا فرض نہیں اس دی وجہ نبی دی تصدیق معجزہ نال ہونی بخاوے گا تو ہوے گا ایویں تے پھر سارے بن کھڑو سبحان اللہ تے ولی تے ضروری نہیں تے ولی نو ولی منو ولی بلکہ ولی تے کوشش کردا مینوں منو ہی نہ سبحان اللہ تاں کر کے بزرگ فرماندے ہیں نبوت نو ظاہر کرنا فرض ہے ولایت نو چھپانا فرض ہے روحانی محفل سی سارے بزرگان دین غوث قطب ابدال سارے مطلب اڈاریاں پڑکاریاں شیطانیاں ساری کرتے نے دہلی میں شرارتی جا بیٹھا گنڈا جا نوجوان ہے واہ تگڑا جا حضرت صاحب مغرو بیٹھے اگلے نو وجد ہویا اونے چھوا کسوں نو ماریا اڑ کے اوتے جا کے ہن او پھڑکن لگ پے پیچھے او آکھے بھئی یہ تے جو کے تے خود پھڑکدا پیا تے مینوں کتھوں بچا او کل مینوں کیتا فون میں کہا تیرا کسول تے اونوں ولایت ادھی تے دے سکدی جے پورا وج جاندا تے اینوں پوری لب جاندی اے کنجر قبر ٹرنا شکر پڑ میں کہ پتر مکر فریب کریے نا رب نال تے مڑ ایویں ہی ہوندی تو ولایت وکھاندے پھر دسو تسی رب قسم مرا کے لا ولی آون ادھروں لا لانتیو اے پھڑکار یہ سی کی تو کڈیا جے شیطانی سارے دلوں دے بےمان دل اے اندرے جڑا سانو ولی نہ منو تنو کافر ولی اندرے جڑا سانو منے او کافر اوے سات تک ولی کو جوش کر جاندے نے جوش کر جاندے نے او اندرے سن ہے ولی تیرے کو نہ کھدا ولی او جان کے ان دے کم وی کر جاندے نے عادت خراب اس نے کر جاندے نے جے دے نال اگلے نفرت کھا جان گے ولی بھائی او یو با بھائی گستامی باجی گستامی رحمۃ اللہ آپ چلے تو اٹھ کے آئے کتابیں لکھے چلے جو اٹھ کے آئے دنیا کے استقبال آج کے کھڑے آپ دن رمضان میں سے پانی پی کر روزہ توڑ لیا دنیا کیا ہے کہ ولی چٹے دن دھیان رمضان دے کافر ہوئے کھڑا چٹے دن دھیان رمضان دے پانی پیتی کھڑا سارے بندے نس گئے آپ فرما دے ہوں سنا نفسا تو مینو مارو سا تو بڑی شہ بن گیا ویکھ دنیا تیرے ویکھن آئی کھڑی میں تینوں پھڑکا دیتا ہے روزہ توڑیا ہے دو مہینے روزہ رکھنا پینا ہے مینو مرے گا تو ہی تو مینو مارو سے میں تینوں مار چھڑیا اور اس لیے انہوں کا روزہ توڑنا فرض ہو گیا سی نہ توڑ دیتی مان کیونکہ ہمیشہ بولتی اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے کہ بڑی نیکی کے لیے چھوٹا گناہ کرنا پڑ جاتا ہے مثلا ہزارہ مثالہ دینا اگر بندہ جھوٹ جھوٹ حرام ہے کہ نہیں اگر کئی چیزیں فرض بن جاتا ہے اگر کسی بندے مارن واسطے کوئی بندہ بھجیا پھرتا ہے اگلا بندہ تیرے گھر بیٹھا ہے وہ پوچھتا ہے دس بندہ کتے تیرا فرض بنتا ہے تو آپ کو نہیں بول جھوٹ تاکہ بڑی نیکی کما تو دی جان بچا یہ شریعت دا اصول ہے بڑی نیکی کے لیے یعنی اس کی نسبت چھوٹی برائی. حالانکہ خود جھوٹ بولنا خود چھوٹی برائی نہیں کبیرہ گناہ ہے, لیکن قتل والے گناہ سے چھوٹا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی نسبت تو چھوٹا ہے نا. تو بزرگ لوگ کوشش کرتے نے کہ ولی من دے پے عمر تے کوئی جا کم کرو جے نالے سانو تے کیسے لانتی ولی نے تکے نال پھڑ پھڑ کے سانو مننا نہیں مندا تو کا کرے کیسے لانتی جتاں اے سچی دس ہوے ادھر ویکھ جیدے کول خزانہ ہوندا ہے او دسدا ہے کہ لکاؤں گا تے نال باندرا کول نہیں تاں کر کے آندے نے جیدہ کار ویلا ہے انہیں آکھنا سرکار آؤ ڈھیر لگے نے جیدہ ڈھیر لگے نے وہ پا پا کے تے گدڑیاں اتنے پتہ نہیں مٹی تے کی کٹا پا کے سٹدا ہے وہ آندا ہے پتہ ہی نہیں لگے یار مت میرے زور پے لے ایویں جیدے کول اللہ دی معرفت دا خزانہ ہوندا ہے او کتے. حضرت جامی شیخ جامی عارف فرماندے نے کسیرا اپنا مہر کردندو لبشرا دوختن, ہاں جی مہر کردندو لبشرا دوختند ہر کسے اسرار حق آموختن. جس کو اللہ کے راز سکھاتے ہیں نا رب اپنے راز جنہاں نو سکھاؤں گا دس دے مہر کر دندو لبشرا دوختن او دے منہ تے مہر لا دیندا ہے تے لب او دے سی چھڈ دیندا ہے خبردار چپ پھرو اڈے راز نہ کھولے. سبحان اللہ. معلوم ہے جنہاں کول کچھ ہے او چپ تے جڑا بٹیریاں کو ترا ترا پیا کردا ہے اے ویل ہاں بھی گل جی وہ ہے سونا عقل دی یعنی جڑی عام عقل ہے نا عام عقل اس کی عقل سلیم دی گل نہیں یعنی شریعت ہر عقل کے تابع نہیں ہے. عقل سلیم تو شریعت کے موافق ہے اور شریعت اس کے موافق ہے. عام عقل دے وچ شیطانی عقل جی میں ہوندی ہے اس نو اگر ویکھیا جاوے تو واقعی ہن او بھئی ہوئی ہے کہ موزے دے تھلے پاسے کرنا چاہیے لیکن کیونکہ عقل کہتی ہے یہ بھی عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ کیونکہ حکیم اللہ تعالی ہے جب وہ حکم کر رہا ہے تو حکمت کے مطابق ہے تو عقل سلیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حکمت ہے. ہن دیکھو جی اس طرح کی عقل کی گل کر دو مشرک لوگ کہندے سن مسلمانوں کون مشرک کہندے سن یار تسی خدا دے منن دا دعویٰ کر دے ہو خدا جڑا ڈنگر ماردا ہے تسی اونوں کھاندے نہیں مردار کھاندے جے مردار تے کھاندے نہیں تے خود مار کے دکھا لیندے. یہ ہن سچی دس انہوں دی شیطانی عقل دا فیصلہ ہے نا. عقل سلیم تو یہی کہے گی کہ رب وحدہ لا شریک خالق پیدا کرنے والا جدو کہہ رہا ہے کہ وہ مردار جے اے ہن اس دا عقل دے مطابق ہونا میں تانوں ثابت کر دینا اس طرح کہ اگر کسی دا والد پیر ان آخے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر تے والد میرے کامل دوست نے اگر وہ آخر کہ یار کو چھال مار دے تو آخے گا یار ٹھیک یہ کوئی حکمت ہونی چھال مار دیں سمجھ لگی کیوں سمجھے گا حکمت یہ وہی چھاڑ دیا مثال جانا نہیں مار دے جہاد جانا نہیں دیا کیوں چھاڑ ماری کھڑے نے؟ عقل سلیم آندی ہے کہ اس ذات پاک نے، ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقل سمجھن تو عاجز ہو جاندی ہے۔ ایک ہے اتھوں میں نقطہ سمجھا دینا تانوں، ایک ہوندا ہے مستبعد عند العقل، ایک ہوندا ہے محال عند العقل۔ ایک ہے عقل کا بعید سمجھنا کسی چیز کو، ایک ہے محال سمجھنا۔ محال کا حکم نہیں آ سکتا اور محال کا حکم شریعت نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کو عقل محال سمجھے اور جس کو بعید سمجھے وہ حکم آ سکتا ہے، لیکن وہ بعید ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانا چاہے گا تو سمجھ آ جائے۔ جڑا مولا علی فرما رہے ہیں نا کہ اگر عقل دے تابع ہوندی شریعت تو اس تو مراد ہے جڑا عقل دے وچ مستبعد ہے۔ محال عند العقل شریعت میں حکم نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اور جو محال عند العقل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کوئی عقل اس کو نہیں مانے گی، نہ نبی کی، نہ رسول کی، نہ فرشتہ امت کی، نہ کسی۔ اور جو مستبعد عند العقل ہوگا اس کو پاک لوگوں کی عقل مانتی ہے، سمجھ بھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا وہ فرمان اس طرف جا رہا ہے، مستبعد عند العقل ہے یہ بات، محال عند العقل نہیں ہے۔ مستبعد عند العقل ضرور ہے کہ یاد چاہیے تھا کہ اوپر ہوتا، لیکن یہ محال عند العقل نہیں ہے، اسی وجہ سے شریعت نے اس کو حکم کیا۔ سمجھ لگی؟ اسلامک سینٹر بنایا بابڑے نے، بھائی قرآن پاک دے اسی انہاں ردی چ نیچے تبال خانے دے بندیاں ثبوت حاضر خدمت ہے جی، اس سے بھی بڑے بڑے ثبوت ہیں، ایسے ایسے میں شرم نال بیان نہیں کر سکتا۔ اتنے مسجد بیٹھے باہر ہوں جنہیں میں حیات شرم دیا گلا سنا، لیکن کی کرم مسیح تے بیٹھا حیات کی گل اتنے کر نہیں سکتا۔ میں پریشان سا استاد صاحب قبلہ دے حق سنایا بھی جڑا اشرف علی خانو دے مامے دی گل، میں کہ اسی ہن گلاں کرنے تو آندے نے ساڈے بزرگاں تو مطلب آندے نے جے اے کیتی تے پین چ اینا کی مننا ہے گا بزرگ اینے تے بغیر تو حضور مینوں تیر نا صاحب اللہ نے آتے سنائی گل، اونے آکھے میں اوکا لے گیا جمعہ پڑھانا واسطے، اوتھے مولوی بیٹھے سن بڑے بڑے، او اپنے اگے اسلاف دی گلاں تو کردے سن، جماعت کرانی شروع کر دی باقی مگر نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ جلے سجدے وچ گیا نا جڑا امام صاحب سی اونے مگرو آدی چادر رکھ کے آدی ٹوہی دے اتنے رکھ لئی، پچھو سودا سارا ننگا ہو گیا، وہ پیا ہی رہا پیا ہی رہا پیا ہی رہا۔ پچھلے اک اک تے آکھیا پتہ نہیں مولوی صاحب نو کی ہو گیا، سیر ہی نہیں چکدے پے، اوناں کہ ایک نہیں کرتے نظر ماری نوں نے پینچ دو کو اپنے مولوی نوں گدال آ گیا، اون دے دوسرے لفظاں تے سادہ لفظاں دے وچ جڑا کہ وہ مار کھے۔ میں کہ سعد اللہ پکی گل ہے، میں مذاق بنا دے پیسے نہیں، لطیفے بھی تے ہیں نا تو تہاڈے والا سعد اللہ، ہاں جی لطیفے بھی تے بنا دے۔ انہاں نے کہ نہیں جی سچی گل ہے گی، یہ مذاق مذوق کوئی نہیں کردے پے، سچی گل ہے گی۔ یہ جنہاں دی گل سنا رہے ہیں پہلو جو بندی سی خود تے کیسٹاں سنیاں تے پھر ہو گیا، تے ہن او اپنے دیوبندیاں دی گل تے سناوندا، مت میرا بھائی سعد اللہ کمجی بیٹھے ہو، ہاں جی شاہ صاحب دے ملن والا دیوبندی سی سعد اللہ ایتھے دیپال پور دا، او پیا سناوندا اپنے دیوبندیاں دی اوتھے بیٹھے نے، تے او پے سناندے نے کہ یار ساڈے بزرگ جڑے سن بڑے شگلی لوگ سن، اچھا وہ آگے شغل شغل بڑا کر دوں وہ آگے شغل کر دے وہ شاہ صاحب پھر وہ سنا رہے ہیں دیوبندی دیوبندی ہاں تو ہم دیکھیں جی ہاں جی ہن بھی دکھا سکتے سوال کا جی ماشاءاللہ بڑی سویدھا فارغ ہو گئی ماشاء اللہ سید عالم سنو کرو آرام ایک ہندی ہے گال ایک ہندی ہے حقیقت کے مطابق گال حقیقت کا بیان یہ فرق ہے گال وہ ہندی ہے جو خلاف حقیقت عالم ہے انہوں آخنا جاہل گال جاہل نو جاہل آخنا گال کنجر نو کنجر آخنا گال نہیں شریف نو کنجر آخو تو گال یہ گل نال اتفاق ہی کہ نہیں بالکل جی اگر ایک بندہ اپنے پیو دا نہیں انہوں حرام دا آخنا گال نہیں تے حلال دے نو آخنا گال دا پہلو مانا سمجھ وکیل کسی دی تھی نال بدکاری ہوئی ہے وکیل وکالت کیا کرتا ہے جج اگے ثابت کرتا ہے سر انہیں زنا کیتا ہے انہیں انج کیتا ہے میں گواہی دینا انج کی ساڈے کول آئے نے شاہدتا بار بار کہندا ہے زنا کیتا ہے زنا کیتا وہ گال کڈ دے وہ کی کر رہا ہے حقیقت دا بیان کر رہا ہے تاکہ اگلے نوں رخ ہوے شیشہ ہوے جج فیصلہ کرے کہ واقعی زیادتی گل سننا ہوں سمجھا نا مینو میرے کو سمجھن دی کوشش ہوں قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتھے کوئی حقیقت بندی سی اونوں تو گال شمار کرے باویں جو مرضی ہو مذمت دے لفظ اللہ تعالی استعمال فرمائے ہوں کسے نوں سور آخنا گال ہے گال ہے سور دا بچہ آخنا گال ہے تیرے عرف وچ گال ہے لیکن رب وحدہ لا شریک مولا جنہ جنہ نو وہ سور آکھے گا وہ باقی سور ہیں بالکل اللہ تعالی فرماتا ہے سناسمہ علی الخرطوم اس میں سپارے میں یہ دے سونڈ دے اوپر میں نشان لاواں گا داغ لاواں گا سونڈ سور دا ہوندا ہے تے ہاتھی دا ہوندا ہے کہ بندیاں دا ہوندا ہے بندیاں دا نک ہوندا ہے بالکل سونڈ کیندا ہوندا ہے تے سور دا سونڈ ہوندا ہے اللہ تعالی کافر دے نک نو نک آکھنا گوارا نہیں کیتا سبحان اللہ سناسمہ علی الخرطوم اے دے سونڈ تے میں اس سور دے سونڈ مطلب یہ بنے گا نا اس سور دے سونڈ تے میں نشان لاواں گا قیامت نو جڑا اج میرا مقابلہ آیا کرے اے ہر کافر دی گل ہے ماں تو کہ مطلب خاص دی گل سمجھی کراں اورا ہن کسے نو آکھنا ہے کتے سور تو وی پیڑا ہے ساڈے عرف وچ گال ہے بالکل اللہ تعالی کافروں نو کہندا ہے اولائک ہم شر البریہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں سور کتے بلے تو بھی نبی اکرم ساچا حرام دا آکھنا گال ہے گال ہے ولید بن مغیرہ نو قرآن فرمایا سورہ نون بعد ذالک زنیم زنیم آن دنے حرام دنے جدو ہے تو تریو پچے اپنی ماں کو کہندا محمد کوڑ نہیں مردا سچی دس میں کہندا میرے رب یہ بھی مندا ہے کہ محمد کوڑ نہیں مردا لیکن نبی نہیں مندا ماں نے آکھیا سچی جے پوچھنا ہے نا تیرے تیرا پیو فارغ سی میں بکریاں دا چھیڑو سی تیرے پیو دا اون دے نال میں بدکاری کیتی تے تو جمع ہوں قرآن وچ حرام دا آکھ دتا گیا اونوں کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل البدع کلاب النار بد مذہب لوگ فرمایا, بدعتی لوگ, بد مذہب لوگ جہنم کے کتے ہیں. جہنم دے ہن کتے ہون گے, جنو اللہ رسول فرمایا وہ کتے ہی نے. سمجھ لگی؟ بالکل سمجھے. پتا تھوڑی گل ہن, زانی نو زانی قرآن آخیا کہ نہیں آخیا؟ آخیا جی. کنجر نو کنجر آخیا کہ نہیں آخیا؟ دیوس آیا, دیوس کنجر نو آنا. ہوں سچی دس, اصا جنہوں نے کنجر, دلے, بڑوے, بغیرت, بےمان, شیطان, کتے, کتی دے پتر کہہ رہے ہیں, وہ سب شرفا لوگ ہیں یا اوہی نے کہ جڑے ہوں کنجر نو کنجر آنا عزت فروشی کرتا ہے؟ جڑا بندہ دھی بہن اپنی بھی تے سارے دی انہاں واسطے قانون بناوے کہ اگر دھی بہن راضی خوش ہو کے زنا کرے گی نا, تے جڑا سکا پیو بھی ایندا اگر اینو منع کرے گا سختی نال, تے اساں اونوں 5 لاکھ جرمانہ 3 سال سزا دیاں گے. ہن اپنی بہن واسطے بھی سارے دے واسطے ماں بہن واسطے اس قانون بنا لیا ہے, وہ اسمبلی اچ قانون ہے تیرا. ہن 10 اسمبلی اچ کون جاندے نے تے کون انہاں نوں گلدے نے؟ ووٹ دین والے گلدے نے تے او جاندے نے. ایویں او قانون بنائی کھڑے نے, تیری ماں دا, میری ماں دا, بہناں دا, دھیاں دا, سارے دا, اپنی دا بھی. کہ جیڑا اونو روکے گا 5 لاکھ جرمانہ تے 3 سال, اور اونو دس کی حق بندا ہے او دے واسطے آکھن دا, کیڑے کیڑے لفظوں دے واسطے استعمال کریے, بزرگ منی انہاں نوں, نیک آکھیے, سالے آکھیے, اچھے لوگ شمار کریے. جی اس گل نوں تہاڈی متاثر ہو گیا, گل سمجھ رہے ہیں, بالکل صحیح جی. لیکن یہ ہے کہ اسی نا ساڈے نبی ہیں جڑے نا, میں تینوں پہلا نبی پاک دیاں گلاں سنا کے پھر ایتھے لیاندا. ہن اگر تو یہ گل کرے گا کہ ساڈے نبی کسے نوں کچھ نہیں آکھیا, کسے نوں برا نہیں بولیا, تے تو خود کافر ہو جائے گا, کیونکہ میں قرآن تے حدیث سامنے تیرے رکھ کے تیرے منہ چوں منوایا ہے. ہن جے کافر ہونا ہی تے تو آکھ نبی ساڈے کسے نوں برا نہیں آکھیا, جے تو مومن رہنا ہے تے آکھ میرے نبی نے برے نو برا آکھیا ہے, اساں وی آکھ. سمجھ آ گئی؟ بالکل پتر. اساں اے دس, اساں عزت پردے غیرت گھر بٹھان دا سبق دینے ہاں یا ماشاءاللہ تہاڈی کس طرح سنی؟ ماشاءاللہ. ہن تو اے سوچ, ایناں نہیں سوچنا کہ جیڑا بندہ تڑپ تڑپ کے جیلاں, قیداں, پیشیاں, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتاں, لکھاں روپے ساڈے اڈ پٹ گئے, سارے لانتی سوکھے بیٹھے نے اپنے گھر دے اندر کھاندے, تو نہیں آؤں دے نے, حکومتاں انہاں نوں پیسے دیندیاں نے, مینوں وی آئیاں پیسے دیندے نے, سارا کچھ کرنا چاہندے نے, میں کسے کو لے کے میں اپنی مصیبتاں جیندا پھرنا, تہاڈیاں عزتاں واسطے میں ایڈا ہی ہلکا پاگل ہو گیا کہ ایویں گالاں کٹی جانا تے دو دخ لے جانا رب کولوں, مینوں ہلکے وڈیا. میں جتھے بولنا جے کسے تھاں تے میں گال کڈ دیاں تے سمے جو گال وی اودے واسطے پیدا بن جائے, ہو سکدا اس گال نال پھر جائے. میں لطیفے دی ایک گل تینوں سنانا. میں گیا شوجاباد, ضلع ملتان, ضلع راجن پور تو بندہ ہے, ڈیرہ غازی خان تو بندہ ہے, آیا ماسٹر وہ ملنا. انہیں آن کے سوال یہ کیتا, حضرت صاحب کی شکایت کر دی ماسٹر نے, گلاں تہاڈیاں 100% ٹھیک نے پر تسی گالاں کر. میں خیر گلاں جویں کر رہا سا نا, میں او دا ذہن پھیرن واسطے او دا ایک گل دا میں جواب نہ دتا, میں گلاں اپنی ادھر ادھر کر کر کے میں اخیر اونوں سوال کیتا, میں کہ یار جڑا ٹی وی رکھے او کون ہے؟ آندا ہے حضرت صاحب کی پوچھنا ہے, میرے سکے سونے ٹی وی لیاندا ہے. میں اونوں آکھیا تیری دھی نوں ہے جی, توں ہے جی, تو بے غیرت ہے, تو ٹی وی لے کیوں آندا؟ میں اچھا یار حیا کر, شرم کر, سہورے نو گالی کڈی جانا ہے, وہ بھی اوندی دھی دیاں جڑی تیرے گھر ہے, جڑی تیرے گھر ہے. اوڑ اگو میں نو آندا وہ تو ہو گیا حقا بکا بھی, یہ کی بن گیا؟ کوئی میرے خیال دے 3 سالاں تو بعد یا 4 سالاں تو بعد وہ بندہ پھر آیا. اگلے دن میں ملتان گیا, داڑھی شریف رکھی سی پوری, آندا جی میں او وہ ہاں جنے او گالاں دا سوال تواڈے تے کیتا سی, تے اج میں آیا بیٹھا اس واسطے کہ مینوں گالاں کڈ او سوال میں کیوں کیتا سی. پھر اودی اگلی گل لطف دی سن کہندا تیریاں کیسٹا میں لے گیا میں سنیا میرے اندر مولوی سن پر اندر سارا جلسہ لگا سی مولویاں دا مجمع سی تو اندر آنا چاہیا انہاں آکھیا اساں نہیں آون دینا تو میرے اندر انہاں مولویاں آکھیا ادھروں اساں نہیں آون دینا اخیر میں آکھیا جے نہیں آ سکدا تو تسی نکلو انہاں سارے نو کڈ کے تے تینو وسایا ہن انہوں عقل مت آئی ہائے روندا ہے فون کیتا سو آکھے ہن ان کرو اسی او تے رہ کو نہیں جڑے پہلے سن ہن اساں رشتے وی مسلمان نال کرنا چاہنے ہاں کوئی بے ایمان والے بندے دسو اساں دیاں پرنا ہونی ہے یعنی دوسرے لفظاں چوں نے سانو اپنی عزت دا وارث سمجھ ورا ہے او ساڈیاں گالاں سن کے جدوں سمجھ آئی سونا سن جڑا دلائی جڑی کسے دی عزت دا دشمن نہیں او لانتی دا پتر بھاویں او دی ساری دیہاڑی میٹھے میٹھے لفظ بولے سونا میرے پیارے میرے حاجی صاحب حضرت صاحب میں تے تو پیک تے ادھروں عزت دے چھوڑے پھیری کھڑا تو لفظاں تے رویں گا ہوندے جڑا تیری عزت بچاون واسطے تینو گانا کڈدا تو نہیں مننا تے اگوں آندا میں تینو چھتا وی پھیراں گا تے جے سیاںا ہوویں گا تے او دا شکریہ ادا کریں گا جویں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر لٹ وٹ چھڈدا اگلے آندے نے سر فیس کِنی بٹھائی لٹ بیٹھا ہے تے پوچھدا ہے بیماریاں دے مختلف انواع ہوندے نے مختلف انکیاں ہوندیاں ایک بیماری ہے تو آیا ڈاکٹر گولی دے چھڑدا ایک ہووے اونوں سوئی تن دیندا ایک ہووے آندا 3 گھنٹے لمما پاؤ بوتل لگنی ایک ہووے آندا جی ٹٹ چیرنا ہے ہن تو اگر ڈاکٹر نو آکھے سر تسی سارے واسطے گولی چلاؤ انہیں آخنا جی ایویں ہی ہے تو پھر وہ مریض میرے حال نہ آن دیں جنہاں دے اندر رسولی پتھری وہ میرے حال تو ہن وہ نہ لے جائیے یا انہاں دا بھی علاج چاہیے چاہیے تو اتنے جی کنجر چاہیے نہ ٹھڈ چیرن والا تو اتنے یہ لفظ چاہیے جڑے ساڈے نے اگر اتنے نہ بولیں گے تو کم میرے ایک ساوی پاک اچھی بندہ علی پور ضلع مظفرگڑھ کی ٹرکاں دا مالک سی ساوی پاگ والے تقریر میری سنیا ادھر آ گیا ساوی پاگ والے آخیا گالی کٹ دیا آخیا میں ایڈا پولا نہیں وہ بڑی تھان ٹکانے کی کٹ دے جتھے کٹ دے اتھے واقعی بنتی آخیا کہ یار سیدھی ساری گل ہے میں تمہیں سمجھا دینا یہ گل انہیں یار تیری جی دکان ہوگی تو کلین بچائی کر بندہ سودا لین آ سنے جتی اگے چل آ پہلے دن انہوں آخے گا با جی جتی اتنے لانی دوسرے دن پھر آ جتی لے کے آ جانا تو آخا گا یار تین کل بھی آخیا سی اج نال ایک لفظ ود گیا تین کل بھی آخیا سی با جی جتی اتنے لاؤنی تیسرے دن پھر جتی لے کے آ جانا ہوں تو آخا گا یار تندے کا پتر ہے کون تین کل ہی سمجھایا دو بار تین سمجھا چکی تیسری بار ہوں لڑ لا لے گا پرا مرنا کہ میں تین مارا بوتھے تے رکھ کے انہیں کیا ہوں دس قصور کے دے جتی والے کا کہ اگلے دے تو پا جی جن میں تھوڑا گنگی ہوگی جن میں جا سن دیا من جانا آدھا یار گل ٹھیک کیا کرتا ہے اصا ان کدی جہاں سوار سانو تو الٹا آدھا لے یہ دہشت گرد فتنے بعد موڑ دی آئے تے لئی دتی جانا ہے جی اسی گل تو ہے نا بے ویکو ماشاء اللہ تاریخ تقریر سنی ہے پہلے حدیثاں دی سن لو دیو بندی سن لو انہاں دی سن لو او اپنی جگہ یعنی کہ تسی مذاکرہ ایک فکرے کہ ساڈے جڑے جے لوگا سن پتہ ہی لگ نہیں گا یعنی اسی انہاں دی گلاں سننے او آدم جی اسی ٹھیک ہے تواڈے کول آئے تسی اے جی رولا کیے سانو اس دی نفرت ایک ساڈے یعنی کہ ایلا ملے گا پہلی تسلی تو ہو گئی نا بالکل تسلی پہلے ہن دوسرا سوال ہاں جی اے دی بند کر لئیے بھائی پائی پوچھنا چاہندے نے بھائی جی پوچھنا چاہندے نے کہ جی تسی کو کہندے نے اسی سچے ہو کہندے نے اسی سچے ہو کہندے نے اسی سچے ونڈ کرو یہ پتر وہ سوال کیتا ہے جیدہ میرے کو جواب تے ہے لیکن تو آکھے ہیں کہ حال میں کر دیں حال میرے کو کوئی جواب میرے کو حال رب کو تو سوال کیتا ہے بھی کنو آکھی ہے سچا دے کنو آکھی ہے اب علم ساڑے کو کنی ٹھیک ہے نا اینو آندے نے حق تے باطل دی ونڈ کرنی تے تمیز کرنی بھی کیویں کری اے پتر میں آکھیا میرے کول جواب ہے حل کوئی نہیں اے دا حل ہوندا ہے ایمان نال ہن گڈی دے اگے بتیاں لگیاں کھڑی ٹویا ٹبا دھکا آن والا جان والا سارا کچھ دسدیاں کہ نہیں رات نو وی چانن بن جاندا انگریز نے رنگیا ہے پیپا لویا پلاسٹک او دور تک سارا کچھ وکھائی آؤں رب رنگے مومن دے دل نو اندر ہوئے ایمان چانن اندر ہوئے ایمان والا یہ فرق کیوں نہیں ہو رہا کہ آ بکواس کرتا ہے آ صحیح کرتا ہے ہوں میں تینو دسنا ایک کہندا صدیق اکبر کافر ہے ایک کہندا صدیق اکبر مومنا دا سردار ہے تیرا دل کی آندا ہے بالکل جی جڑا مومن ستارا تو اس در جانا تین سمجھایا سارا ٹھیک ہے نبی پاک ساڈے ورگا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے خدا جھوٹ بول سکتا ہے کیا کیا بکواس کرتا ہے دوسرا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں ورگا کوئی نہیں نبیاں اچ ورگا آپ ورگا کوئی نہیں یہ آخر ہی گستاخ ہے نبی سارے ورگے تینو یہ دو گلیں چکی دی سچی لگتی ہے کہ کوئی نہیں بالکل جی جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی کہ شان کی گستاخی کرتا اس تو سانو یعنی جڑا آخر نبی سارے ورگے نے وہ جی گستاخ ہے گستاخ ہے تو ہوں مینو کی پوچھنا ہے پیا ونڈ تے آپ کیتی جانا ساری میری گل سمجھو نا جے اج ونڈ ایویں ونڈ کر چا او دل اندر جے رب دتا ہی چانن تو ہر شے دسدا جائے واہ بھی کہندے نے سانو امام منو اساں نے یار تانوں بنےوا امام منیے تواڈے کول تے ایک گل سوال کر لئیے تو اوہدا صحیح جواب نہیں آؤں تو عربی تہن سیدھی نہیں آتی قرآن پڑھنے تہن سیدھی نہیں آتی امام تہن منیے کیویں تساں پھر امامت دے اور درجے ہوندے نے تقوا پرہیزگاری دے تواڈے تے جنے متقی وڈے دے جنے گزرے نے یا کوئی لونڈے باز کوئی کیڑی بلا کوئی کیڑی بلا ایڈے ایڈے لانتی بندے نے ہن اساں کیویں امام من لئیے کوئی بندے دے پتر امام اعظم ابو حنیفہ نو امام منو امام شافی نو امام منو امام مالک نو امام منو امام احمد نو امام منو جنہاں نو دنیا منیا ہے اساں تہن کیویں منیے تہانوں اپنی بڈھی دی نہیں لانتی تہانوں اپنی غیرت دی کوئی نہیں دی بہن دی تہانوں تمیز کوئی نہیں اساں کولا چھڈیاں دے جھوڑیاں دے پیچھے لگے کھڑے جے ووٹاں جو ہر گندے کام دے اندر تساں ملوث جے تے کیسی عجیب گل ہے تسی آندے جی امام ہن سچی دس او کہندا مینوں امام منو اساں کہنے آ امام اعظم ابو حنیفہ نو تے انہاں نو امام منو تیرا عقل کی آندا ہے امام ابو حنیفہ تے امام باقی دا مننا تے پا جی پھر میرے کول پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے دسی جو اپ سننا سارا کچھ تے معلوم ہویا فیصلہ ہو گیا او جھوٹے نے سنی سچے نے اشرف علی خان اس کے بارے میں حدیث آپ کو پڑھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک درود شریف پڑھنا اللہ پاک دس نیکیاں انسان دیکھنا لکھتا ہے خاتے اور دس خطاواں معاف فرما دیں تو جڑا ایک یعنی کہ استاد ہی کرے اس کے بارے توبہ نعوذ باللہ اتنی ہی انہاں لکھے جاتے ہیں تو تسی انہوں نے کیا آخر ایسی بھی میری گل سمجھو ایک منٹ یہ تینوں پتا ہونا چاہیے کفر گناہ ظلم نیکی بدی جنت دوزخ یہ لفظ ساری قوم بلیندن یہودی بھی آندے فلانا نے پر وہ نیکی کینوں سمجھتے ہیں وہ آندے نے چکلا کھولے تے روپیہ کمان واسطے جڑا سب تو بہت ہی فراڈ تے چکر بازیاں لا سکدا ہے بڑا ہی نہیں انہاں دی نگاہ زرداری جیسا نیک بندہ ہی نہیں جی اسلام دا نیک نیکی اوتھے بھی نیکی ادھر بھی لیکن آکھے آکھے گا ایکو جے نیک ادھر دا تے ادھر دا وہ آندے نے عورت وہ شعور والی ہے جیڑی انگ انگ نال گلاں کرے تے آپ غیراں نو اکھ مار کے چٹ دے اندر اپنا کر لے وہ عورت بڑی شعور تے ترقی والی تاکہ اون دے پیچھے ہزاراں لکھاں لوگ ووٹ دین واسطے چڑھ جان جیڑی سادی گھر بیٹھ کے کسی کی آنکھ چک نہیں ملا سکتی جی پیر وارشا فرماتا کواری سوئی جو کرے حیا بہتا نیوی نظر تے باج زبان ہو گستاخ دا لفظ وادی بھی بولتا ہے گستاخ رسول کی سزا پھانسی گستاخ رسول مردائی بھی بولتے گستاخ رسول شیعہ بھی آندے نے لیکن ہے گستاخ کون کنو آندے نے وہ آندے نے اسی دہائی نہیں تو تو آپ ہونے کہہ رہے ہیں جیڑا آکھے نبی ساڈے ور جائے وہ گستاخ ہے تے وادی سارے بھی باوندے نے ہو گیا نے رب آخیا میں ورگے نے نہ رب یہ آخیا تسی آخو یہ ورگے نے رب آندا کل حبیبا توں آخ کیوں جو تو عاجزی کر میں تیری شان ودانا ہے تو عاجزی کر تو آنکھ میں تو عاجزی میں بڑے تو بڑا عالم تو پیر ہوئے بزرگ ہوئے شاہ ہوئے جو مرضی ہوئے عاجزی کر دیں آپ انہوں آندھا میاں میں تو کتیا تو دو پہنے میں تو کیا گئے میں تو میاں تو آنڈے تو بھی کیا گئے رہے ہیں میں تو بڑا بڑا گناہگار ظالم بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام کہندے نے اے اللہ تو پاک میں ظالمہ وچوں جیڑا حضرت یونس کو ظالم کہے گا کافر ہو جائے حالانکہ نبی اپنے آپ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ظالم رب نے ایویں فرمایا قل اے محبوب تو فرما دے تو کہے معلوم ہویا نبی خود کو بشر کہے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم تواڈے ورگے ہی ہیں اوئے لیکن رب آندا ہے میرے تو پوچھنا نشان کی قد جاکم برہان من ربکم میری برہان آ گئی تسی ایسی برہان ہے اوئے اساں روشن دلیل اساں رب دی دلیل ہے کی روشن دلیل ہے سانو ویکھنا پتہ نہیں کنے بے ایمان ہو جاندے نے تے سونے نبی نو ویکھنا ایماندار ہو جاندے ہن لانتی ہو گئے جڑا سمجھے وہ ساڈے ورگا وہ آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں پورے قرآن اچھے بخوا دے اللہ فرماوے قولو تم کہو اے لوگو یہ نبی تمہارے جیسے ہیں ایک ساتھ دے بخوا دے میری زبان بڑھ گئی یہ نہ ڈوروانو یہ نہ نہیں طبیب لانتیار اللہ وحدہ لا شریک دے بندے نیک ہمیشہ عاجزی کر دیں تا کر کے خواجہ حسن بصری مولا علی دا خلیفہ مولا علی دا خلیفہ حسن بصری سرکار اسے آیت دی تفسیر کردیا فرماندے نے قل اے تواضعا للہ تعالی محبوب فرما دیجیے اگے حسن بصری تفسیر کیتی ہے اے یعنی سونیا عاجزی کردیا تو کہ یہ حسن بصری دی تفسیر ہے سمجھ نہیں لگی گا ریا مسئلہ اشرف دا ہن او گستاخ دے آکھن گے لیکن او گستاخ اپنے آپ نو نہیں کہندے او آندے نے بریلوی گستاخ نے سنی گستاخ نے جڑا آندا ہے نبی نور تے فلاں نے گستاخی تے کی کیتی بھائی کیسی عجیب گل الٹا چور کتوا کو ڈانٹے تو تے آپ آکھے بیٹھا گستاخ ہو گئے بالکل اوڑو آکھی جاوے بھاویں گستاخ کافر ہے کافر ہے لیکن تو او اپنے آپ نو تے نہیں سمجھن لگا نہیں جی کلمہ پڑھنے والا کدی کامیاب نہیں کدی دین نو قبول نہیں مولا علی فرماتے ہیں بندے کو دیکھ کر دین نہ مانو دین کو دیکھ کر بندہ مانو وہ بن یہ نہیں جو فلانے نو مان بیٹھے ہاں او ہن کھوتے نو کھوتی دی آکھے تے منی جان دے اے کوئی دکھ بندا نہیں جی اس طرح اللہ سن کدی نہیں مننے نہ ساڈا کوئی نہ پہلے لیکن میں وابی نہیں اہل وابی دو قسم نے وابی اہل حدیث وابی دیوبند دونوں وہابی ہیں عقیدہ ان کا ایک ہے بعض مسائل میں آ کر پائی یہ وہ صرف اتنا ہے کہ وہ فروعی مسائل اب میں ابو حنیفہ کو امام مان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے عقیدہ وہ ٹکو ہے جڑی شاہ نو وہ شرک آکھن اس شاہ نو وہ شرک آندے نہیں جڑی شاہ نو وہ صحیح آکھن اس شاہ نو وہ صحیح آکھے جاندے نہیں وہ آندے نے خدا جھوٹ بول سکتا ہے تے وہ بندیاں نے خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو دس کتاباں میں ہن کیڑیاں براہین قاطع خلیل بیٹھوی دی رشید گنگوئی دی تصدیق شدہ او دے پہلے ورکے تو تے ہی گل لکھی مطلب کیا کہتا ہے جی کہتا جھوٹ بولنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ فلاں کو عذاب کروں گا یہ کرو گے وہ کروں گا یہ کر دے گے وہ کر دوں گا عذاب کروں گا گناہ چھوڑ دو کفر والے کو عذاب دوں گا یہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے جب خلاف کر سکتا ہے تو یہی جھوٹ بولنا ہے لاکھ لعنات ایمان سے بتاؤ باپ اگر بیٹے کو کہے شامی تیری لتا پن دیا گا تو شام ہوئے لتا نہ پنے وہ کی آخے گا ابے جھوٹ بولیا جی مہربانی جیتی دسو یار بڑا دل کی آندا جی ابا برا جی شام نو پتر بھی آ کے ابا میرا جھوٹا ابا میرا جھوٹا ابا میرا جھوٹا میری لتاں نہیں بنیا تو برادری آ کے جائے اج تو بعد تیری گواہی نہیں ہو سکتی کیوں تو جھوٹ بولی کر بگاڑتا پتر دی لتاں نہیں بنیا نی لانتی تمیز نہیں رب جو فرماوے میں بندے نو فلانے نے کر دیا گا جی نہ کرے تو مہربانی ہے فضل ہے جی کر دیتا کتا مطلب آتا جھوٹ بولی جانا رب تین پتہ نہیں کہ جھوٹ پر قدرت جھوٹ محال بذات ہے بلکہ ہر ہے بھابیاں دے اے وی مدیو بندیاں دے اندر لکھے اسماعیل دہلوی تے انہاں سارے دی کتاباں چ اے وی گل آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب کر سکتا ہے لہذا جو چوری کی ڈکیٹی کی زنا کی وہ کہندے نے جیڑا کام بندہ کر سکتا ہے رب کر سکتا ہے جے بندہ کر سکے تے رب نہ کر سکے تے پھر تے رب دی قدرت بندے نالوں کٹ گئی بندہ قادر ہو گیا تیرا باجز ہو گیا لہذا بندہ ڈکیٹی کر سکتا ہے رب بھی ڈکیٹی کر سکتا ہے بندہ چوری کر سکتا ہے رب بھی چوری کر سکتا ہے بندہ زنا کر سکتا ہے رب بھی انہاں دا زنا کر سکتا ہے پتہ نہیں کیتا سن ہن دس براہی نے کاتیا کھول فتاوی رشیدیا کھول فتاوی رشیدیا رشید گنگوئی دا سچے جماعت والے جڑے تبلیغ جماعت نے جاندے باہر لے ملکاں چ مسلمان ہوتے ہیں او انہاں دا لاتی براتی میں لطیفہ سنایا تو ہے کون سا چلو ہن سن او بھائی چل چنگی گل سنار ہون دو یار بیٹھے ہیں چپ کر کے بیٹھ جا ہستی دا نہیں سن گل ٹھیک ہوں سوال کر سوال دا جواب سنو میرے کو آ گئی اگلے دن رہ پینڈ والی جماعت تھلے ساڈے درویش نو پڑھیا درویشاں اُتے لیاندا ہوں انہاں کول تشکیل دا پرچہ سی ایڈا تشکیل دی پرچی لئی پھر دوں نہ او رہ وینڈ والے جدوں تشکیل دیندے نے کہ جماعت اتنے بندے ادھر روٹ ہے جی ادھر جانا ہے ادھر اڈا ہے فلاں پر بیٹھنا ہے فلاں مسجد ہے فلاں گاؤں ہے گل دین نا او تشکیل دا پرچہ ہونا وہ آیا تے امیر صاحب نے میرے اگے رکھ دتا میں پڑھیا تو وہ تشکیل ایویں سی بھی اینے بندے نے تے آہی روٹ ہے رہ وینڈ والا سندر دے نال محلہ رحمان نگر نال مسجد ہوتے دا میں کہا خان صاحب پرچی پل کرنا میں نے کہا خان صاحب ہے پیسہ کریں یہ سیدھے نکل جائے آگے چوک آ جائے گا اس چوک پر آپ چوک پار کریں گے لاہور کی طرح مڑتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ بینک ہے کیا ہے بینک میں چلا جانا ادھر حدیث پاک سنا دینا الربا سبعون حبا ایسرها کنکاح الرجل امه سود کھانا 70 گناہ ہے آسان ترین ماں کے ساتھ بدکاری کی طرح ہے یہ حدیث پاک ان کو کہنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العاقل والموقل والشاہد والقاتل کلہم سواء سود کھان والا سود کھواون والا سود دا گواہ تے سود لکھن والا چارے برابر دے مجرم لہذا تم تو مینجر جتنے ہو تم تو لگے ہو تم تو روزانہ 70 بار یعنی اتنے بڑے گناہ کرتے ہو کہ 70 گناہ تو ایک ہے اور پھر فرمایا کہ ماں کے ساتھ بدکاری یہ آسان ترین ہے پتہ نہیں بڑے کتنے یہ حدیث پاک ادھر سنا دینا آگے تھوڑا گزرو گے تو فوٹوگرافر کی دکان ہے ادھر چلے جانا اس کو کہنا حدیث پاک بخاری میں آتا ہے سخت ترین عذاب ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یباغون بخلق اللہ اللہ کی مخلوق کی مشابہ جو مخلوق بناتے ہیں ان کو سخت ترین عذاب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کا قاتل، نبیوں کا مقتول اور مصور تینوں جہنم میں اکٹھے رہیں گے. یہ سناؤ. ادھر سے فارغ ہو گئے، آگے تھانہ ہے اس میں چلے جانا، اس کو کہنا قرآن سنانا، پہلے حدیثیں سنائی تھی اب قرآن سنا دیں، ان کو سنانا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو لوگ اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں. یہ آیات سنا دینا اور کہنا بھائی یہ تھانہ کچہری، یہ تو سارا کفر کا نظام ہے، فرنگی کا قانون ہے، ادھر قرآن کی بات تو تم سنتے نہیں ہو. خان صاحب میں نے کہا ایمان سے یہ پیچھے ریبنڈ والے نے تمہارے سے دھوکہ کیا ہے، انہوں نے مسجد کا پتہ بتا دیا، برائی ادھر ہے، کفر ادھر ہے، مسجد میں کفر برائی، آپ نیچے دیکھو کوئی بھی نہیں ہو رہا. ایمان سے بتاتا ہوں ادھر تو کفر برائی کیا لینے گیا ہے، ادھر تو نماز بھی نہیں آتا. خان صاحب ٹھیک ہے نا، حق ہے حق ہے. السلام علیکم. حق حق ہے کر، اٹھ کر چلے گئے، بسترے بھی لے گئے، روٹ بھی بھول گیا، حضرت صاحب کو اڈا بھی بھول گیا، اسی وقت چلے گئے. میں اسی کے ضمن میں یہ بات کرتا ہوں، کبھی آپ نے ریونڈ کے مرکزی اجتماع میں وہاں کے علماء اور مشائخ سے اس فرنگی نظام اور تہذیب معاشرت کے خلاف خطاب سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہو یہ پاکستان کا نظام کافرانہ ہے، اس کو ختم کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، یہ ٹی وی نکالنا اور گھروں میں پردے کر کے بٹھانا فرض ہے، یہ الیکشن حرام ہے، اور پھر عورتوں کا الیکشن لڑاتے ہو، مردوں کا حرام ہے، کفر ہے، لادینیت ہے، فلان ہے. کبھی سنا ہے؟ ایمان سے بتانا، اگر سنا ہے تو ایک کیسٹ ہمیں بھی پیش کر دو تاکہ ہم بھی توبہ کر لیں. دیکھنا دعوت کے ذریعے ماشاءاللہ الحمدللہ، دیکھو جی ایک مسجد چھوڑ نماز ہی نہیں آ رہے، دعوت دے رہے. یہ بتاؤ میری بات سنو ایک آدمی یہ بتاؤ، ایک آدمی کفر کر رہا ہے، اس کو پہلے نماز کی دعوت دو گے یا کفر سے توبہ کراؤ گے؟ بولو کفر سے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو. یہ تو نہیں کہتا اے نماز قائم کرنے والو ایمان لاؤ. بولو. بالکل. تو تمہاری الٹ تبلیغ کہاں گئی؟ یہ تو الٹی تبلیغ ہے کہ جو کافر کا قانون نظام تہذیب چلانے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اس کے اندر شامل ہیں، وہ تو کافر مرتد لعنتی لوگ ہیں، وہ کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تم نماز کی دعوت دے رہے ہو. پہلے اس کی دعوت کس نے دینی ہے کفر چھڑانے کی؟ لیکن اگر یہ کفر کو چھوڑنے کی دعوت دیں گے تو پھر اجتماع نہیں ہو سکے گا، یہ یاد رکھنا. پھر اجتماع ہوگا لیکن مولویوں کو چھتر پاؤ لے گا، یہ سارے لمبے ہوں گے، تو چاند کتنے گزاری ہے یاد رات میں، یہ وہ چھتر ہونا ہے کہ حضرت صاحب پائپ اٹھیں دے ہوں گے، یہ جڑا 30,000 پولیس پہرا دے رہی ہوتی ہے اور پہرے کی حفاظت کے اندر ملہ کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ اجتماع اسی وجہ سے ہے کہ کفر کے نظام کی مہتی. میں اگلے دن ایک کار میں آپ کو پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ حکومتوں والے، دنیا پوری کی حکومتوں والے خدا رسول دین پر راضی ہیں؟ سچی بتانا تمہارا دل کیا کہتا ہے، راضی خوش ہیں دین پر؟ نہیں ہے. ریونڈ والوں پر اور سبز پگڑی والوں پر یہ خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ اجازت ملتی ہے. بات ختم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. تم نے خود کہا کہ حکومتوں والے دین پر خوش نہیں ہیں لیکن ان پر خوش ہیں، اسی وجہ سے ان کا اجتماع اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں. میرے اجتماع 5 سال تو بند نہیں، کیونکہ میرے سے ناراض نہیں، میرے نال دین ہے، جدو دین سے ناراض نہیں میرے سے ناراض نہیں. ادھر ہونا تے راضی نے اس واسطے کہ وہ دین نال نہیں، وہ دین نال وہ آندے نے جدو تو دین نال راضی نہیں تے اساں وی راضی نہیں، مڑ برادری تے ہکا ہو گئی، مڑ لڑن دی لوڑ کیڑی، ہن سمجھ لگی تے جی اے جنے کہ سپاہ لئی تے دیو بندی او پھر تواڈے طرح اینو اس طریقے گزر وچ تقریرا ماشاءاللہ تواڈے طرح گزر جی غلط تے غلط آپ دے اور حق تے ڈٹ جا دے ٹھیک تے نہیں ٹھیک ماشاء اللہ گزارش ہے کہ او میری طرح ہی نے بالکل میری طرح حق آندے نے ہاں جی بالکل آپ تے ہن گل سمجھ گئے اگر او میری طرح حق آندے نے میری طرح حق آندے نے تے ڈٹ جاندے نے ہاں جی میرا سوال یہ ہے ہاں جی کہ مینو تے تقریر کرن دی اجازت نہیں حکومت دی ہاں جی انہاں نو اصلہ حکومت دی طرفوں ملدا ہے اے خیر ہے باڈی گارڈ انہاں دے طارق اعظم دے باڈی گارڈ دس دس پولیس والے ہوندے سن خیر ہے تو تا جی دشمن کی حفاظت کر رہا ہے یہ تے اسی طرح ہی ہے جی میں امام حسین بیٹھے ہون تے یزید اتو گن لے کے کھلوتا ہوے میرے حسین نو کوئی نہ آکھے جائے سارے خلاف بولے گا ادھر آ کے میرے ورگا جنت خوشبو آ رہی اور کئی ایسے ہو یقین کرو نہیں جی دیکھو نا یہ سا کیتا ہے کہ جڑے اللہ کے رستے تھے اور صحابت یعنی کہ دیانوی صاحب تھوڑا جی میری تھوڑا جی بخش کرو جی تھوڑی گل سنن تیار ہے تو دیانوی صاحب یعنی کہ میں کہیں جیسا سنیں وہ آج دن کے گستاخی نہیں جڑے ہمارے استاد کی گستاخی کرے ہم نے اس کو معاف کیا جس نے میری ماں کی گستاخی کی میں نے اس کو معاف کیا جس نے یعنی کہ میرے باپ کی گستاخی کی میں نے اس کو معاف کیا معافی نہیں تو صحابہ کے گستاخوں کی معافی نہیں یعنی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سبحان اللہ یعنی کہ آپ کے صحابہ کی گستاخی جو کرے گے وہ نہیں یا ہم نے اتنی بات کرنے کو جا ٹھیک آپ ان کو برا بلا کے میرے یہ جڑا ہن منشور ہے دسیا نے تو آندنے یا او رہے گا یا اسی رہاں گے مار دیں گے جڑا گستاخ ہے ساری ٹھیک ہے بالکل یہ شرع دی گل دار لوم دیوبند جنہاں دی اگوں اولاد نے انہاں دیوبند نوں وی وڈے عالم قاسم نانوتی اشرف تھانوی دا نام لیا جو انہاں نوں وی معلوم ہے سی شرع دی یہ گل کہ شیعہ نوں مارنا فرض ہے یا نہیں سی انہاں نوں اینا جواب انہاں وڈیاں نوں وی ایہی مسئلے دا پتہ ہے سی یا نہیں سی دس میں شیعہ کافر نے اور شیعہ واجب القتل اور ساڈے تے فرض بنتا ہے کہ اساں انہاں نوں ماریے یا اور آن کے جاتی یہ جڑی گل ہے یہ تیرے انہاں دے دیوبندیاں دے وڈیریاں نوں وی اے دا علم ہے سی یا کوئی نہیں سی دیکھو نا جی گل نا نا نا نا نا سوال ہے اے دا جواب میں جڑی تھوڑی گل نا میں یار پھر ہوئی گل تو مینو دس بھائی پتا ہے سی پتا جواب نہیں سوال ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیتے فرض پورا نہیں کیتا وہ لانتی بنے جنہوں نے وڈے لانتی نے چھٹے تھلے والے رام کی فتاوی رشیدیہ تے لکھا ہے کہ جمہور علماء شیعوں کو کافر نہیں سمجھتے کیا کہہ رہے یہاں پر اور شیعہ نو کافر قرار دینا امام احمد رضا نے فتوی لے پھر دے اپنے وڈیاں چوں کیوں نہیں لبے سبحان اللہ اگر انہاں نو علم سی تے نہیں کیتا پورا تے لانتی او بنے اگر انہاں نو پتہ نہیں سی تے جنہاں نے وڈیاں نو پتہ نہیں چھوٹے کتھوں لب لئی سرے ہوں یہ دس مجرم کو گستاخ ہو قاتل ہو زانی ہو شرابی ہو چور ہو ڈکیٹ ہو مجرم کو سزا دینا حاکم کا فرض ہوتا ہے یا عوام کا بتاؤ دس میرے اگر عوام یہ کام کرے گی تو ان کو فتنہ بار شمار کیا جائے گا کہ اس کو کہیں گے کہ حق کے لوگ حامی ہیں. کیا کہہ رہے ہو بتاؤ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے, نہیں طاقت تو زبان سے روکے, نہیں طاقت تو دل میں روکے. ایمان سے بتاؤ, عوام ہاتھ سے برائی روکے یہ طاقت رکھتے ہیں؟ اے سویرے تسی چور دے ہاتھ وڈو تہاڈی لتاں وڈ دین گے. انہاں حکومتاں نوں کیوں فرض کیتا گیا ہے کہ انہاں کول جتھا ہے, طاقت نے, نفری ہے, عوام بندے نے, اصل ہے سارا کچھ انہاں دے اگے کوئی کچھ کے گا تے اگلے تن کے رکھ دین گے. لہذا انہاں نوں فرض سی. دس علماء دا فرض مناظرہ سی, بحث نہ, زبان نہ برائی سے روکنا, برائی کو روکنا زبان کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ علماء کا کام. اب ان کا حق بنا, اسی وجہ سے تمہارے بڑے جو تھے وہ بھی پہلے مناظرے کرتے تھے. اب بتا یہ شریعت کہاں سے آئی؟ رسول کی شریعت ہے صحابہ, کس کی شریعت یہ بنائے پھرتے ہو کہ اٹھ کر بندے مارنا مسجدوں کے, مسجد کا ادھر مار دینا, ادھر مار دینا, ادھر مار دینا, اور دین کو بدنام کر کے رکھ دینا. آج یہ نتیجہ نکلا ہے کہ داڑھی والے کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. بتا یہ لانتی لوگ اب وہی جو پہلے سپاہی صحابہ بندے مارتے تھے اب کہاں گئے؟ آج بھی ہیں. آج ہیں تو کام کیوں نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. اچھا بھی بات سنو, اچھا بھی ایک اور بات سن لو بھائی, ایک اور بات سن لو. یہ بتاؤ کہ اگر کوئی صحابہ کی حمایت کرتے ہوئے صحابہ کے گستاخوں کو قتل کرتا ہے, اس قاتل کو, صحابہ کی غیرت کرنے والوں کو جو پکڑ کر پھانسی پر لگا دے, وہ صحابہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یار کیا کہہ رہے ہو, صحابہ کا گستاخ وہ تو کافر ہو گیا, قتل کرنا قتل فرض ہو گیا. جیڑا وہ قاتل نو پھڑ کے پھٹے لاوے تو وہ آکھے نے غلط کیتا ہے, وہ بھی کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر. کافر ہے. حکومت پھڑ کے تانوں تو نہیں آندی, تے ادھر کیوں نہیں جاندے؟ حکومت بغیر لسنس تو بغیر یا لسنس والا حکومت ویسے پنگا لو راضی نہیں, پنگا لو راضی, ایک منٹ ہوئے, پنگا لو راضی نہیں. پھڑ پھڑ کے 300 بندہ, 400 بندہ ایک ایک جیل تنیا ہوا, یہ ہالے پنگا نہیں. اللہ پاک نہیں, شیطان پیدا کیتی ہوندا ہے شیطان. نہیں وہ گل تیری ٹھیک ہے, گل نہیں, میں تینوں کی پیانا اے دس کہ حکومت تے پنگا لے کے راضی نہیں, تو اپنے میرا مطلب ہے کلمہ پڑھی بیٹھا, میں تینوں پہلے ہی پہچانی بیٹھا تھا, رولا تیرے اندر ہے. ہن اے مینوں دس بھائی اے کی وجہ ہے؟ ادھروں آنا حکومت پنگا لین تے راضی نہیں, تے تہاڈے ہزاراں بندے جیل وچ تُنی کھڑے نے, اے پنگا چڑھائی کھڑے نے کہ نہیں؟ لین دی بجائے تے پنگا دتی کھڑے نے, تہاڈے دتی کھڑے تے مڑو جانے. اللہ دا صبر ہے جی, لڑنا تو نہیں لگا, تو کسے گل تے رہو, لڑنا تو نہیں لگا, نہیں او لڑتے ہی نہیں ہیں نا. ادھر آنا تنے بھی پے نے, کوئی ایک گل تے رہو. اللہ دا صبر ہے جی, مڑو نہ صبر, بے وقوفا صبر تیرے اپنے بنائے ہوئے نے. یہودی ایک کیڑے دور وچ پیدا ہوئی ہے؟ سپاہی صحابہ سرکار دی 86 تو پہلے دنیا ساری کافر گزری. خدا بیڑا غرق کرے, نواز گنجے دے دور وچ پیدا ہوئیے. منشور دیتا گیا پیسہ لانت دے کے, اصلہ دے کے حکومت کی طرف اٹھایا گیا سی کہ اچھا دین نو کرنا ہے بدنام. تسا ہر تھان سے جتھے مولوی دین والا بندہ ویکھ کے وہ شیعہ دا بہانہ, شیعہ نو ماریو تسا چکو مسیتا, وہ تانوں مارن گے, تسی ادھر مارو گے, اخبار چھپن گیا, خبر آن گیا, دنیا تے ہوئی ہونا ہے. لو جی داڑھی والے ماری جاندے نے ایک دوجے نو, انہاں نو حیا نہیں ہوندی, مسیتاں چ ماری جاندے نے. دین بدنام ہوے گا ساڈا مقصد پورا. اج لانتیو خدا تہاڈے تے قہر پاوے تے ککھ نہ رہے, اس حد تک تے دین نو تباہ کر چھڈیا جے کہ اج داڑھی منا کوئی بس دے اندر. ایمان نال دسو انہاں لانتی تنظیماں دے پیدا ہون تو پہلو سفر کردے ساں, کدی تلاشی نہیں سی ہوندی, اج تلاشی ہووے یا چیکنگ شروع ہوندی ہے تے داڑھی والے دی ہوندی ہے, باقی سارے بیٹھنے دے داڑھی والے. اے لعنت تساں لئی ایک زور لئی, او فتنے بازو دہشت گردو. میں اگلی گل تینوں سمجھ لو, میں ثابت کر دینا تیری سپاہی صحابہ شیعہ نو مسلم سمجھ دیئے کافر نہیں سمجھ دیئے آ میرے نال پیڑ پائے علم نہیں عقل تے ہے تیرے کو عقل ہے تو ہنے سن سپاہی صاحب ووٹ من دیئے کہ نہیں آدم طارق ووٹ لڑتے سی کہ نہیں ہوئے جنگ دا ایم این اے سی ہے کہ سی بالکل ووٹ شیعہ دا بھی ہے وچ بھابی دا بریلوی دا سکھاں یہودیاں ہندواں دا سارے دا ہے ووٹ منن دا کی مطلب ہے بندے تواڈے بہتے ہو گئے تے حکومت شیو تواڈی بندے ساڈے بہتے ہو گئے تے حکومت دس اسلام کافر کو حکومت کا حق دیتا ہے نہیں اگر وہ شیعہ کافر ہے تو اس کو کثرت کی وجہ سے حکومت کا حق دینے والا مومن کیسے ہے اور دو گلیں جو گل کر یا شیعہ مسلمان نے یا تسی کافر اگر ووٹوں کا حق انہوں نے منتے جی تو پھر وہ مسلمان نے تسی کافر جی یا پھر تسی مسلمان دو کافر ایک ایسی عجیب گل ہے ووٹ ہی لڑی جاندے جی اساں سمجھنے ہاں کہ ساڈا اسلام کافر کیا برے نو بھی حکومت دا حق نہیں دیندا یزید آن لگا امام حسین اٹھ کھڑا ہے کہ نہیں اٹھے تے تساں ادھروں آندے جی کافر پر ادھروں آندے جی شیو جی تہاڈا ووٹ بن گیا چوکھے تے پھر تہاڈی ہوے گی حکومت پھر تساں گالاں کڈو گے تے سانو تنی جاؤ گے اسی پھر پایا تنی چاہے اس واسطے کہ ووٹ جو منی بیٹھے آ انہاں باندراں کول باندر نے دین دی ہوا ای نہیں لگی جنہاں نوں پئی وڈیرا منی بیٹھا ہے انہاں نوں کلمے دوبارہ پڑھا یورپ دے وچ سارے دی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی جی اے دا جواب کڈ لیا جا سپاہی صاحب خون خرابے دے وچوں کوئی ایک بندہ اے دا جواب دے دے میں سپاہی شامل نہ ہواں اینی دنیا سندی کھڑی ہے سمجھیا جے میں کافر ہوں یا کنا تے واگا نہیں پوری روئے زمین دے سپاہ والیاں تو اے جواب لیا چشتی آندا ہے ووٹ نو منن والے دا مذہب دین ہوندا ہی نہیں جدو تساں شیعہ دا ووٹ من تو ووٹ لڑنا ہے ووٹ منیا تے لازمان بات ہے تساں انہاں دے حکومت دا حق من لیا حکومت دا حق مسلمان دا من سکدا بندہ مومن جیڑا تساں منیا دا مطلب ہے تساں ووٹ منے جے ووٹ انہاں دے چوکھے ہو گئے تے او حکومت کرن جدو حکومت تے آ جان گے انہاں نو حق حکومت دا مل گیا ہڑو جو مرضی کرن گالاں کڈن تینوں تو نہ جو مرضی کرن پھر ٹھیک ہو گیا انہاں دا کیوں اس واسطے کہ تو اصول نال من بیٹھا ہے لکھ دی ہو انہاں تے جنہاں نو سوراں نو اج تک دین دی اینی گل سمجھ نہیں آئی اے بڑے ایویں لین نو باندر کے آکھ ہوتے نے پر وہی گل ہے خودواں تے گھر خودو آئے خودواں ڈھول بجائے اگلے خودواں کیا ایتھے پہلوں ہی بتھیرے سن نوے سور کتوں آئے اے پتر خودواں دے اوتے تے دا چل سکدا انہاں دا تے عقل والیاں تے نہیں چل سکدا سارل جی تہاڈی ایک گزارش ہے اپیل بس اپیل ہن میرے نہ کر میں تیرے اگے ہوئی اپیل کراں گے جے کک بچانا چاہنا اپنا تے سارے سوراں نوں چھوڑ کے توبہ کر کے تے مسلمان تے مسلمان یا تے توبہ مطلب ہے پورا ہو جا پورا میں اپنے آپ پتا نہیں گنہگار بنیا بیٹھا میں پتا نہیں اتنا ڈرنا پتا نہیں میں کہ مسلم کنا ایک اسلام کا حصہ جڑا میں پیتی پھرنا تے قیامت نو پتہ نہیں بندیاں دی شکل اٹھنا کہ میں سوراں دی شکل اٹھنا میں تو اتنا ڈر رہے جنوں چنگا سمجھنا ہو اتنا پیان دے تو آ پالا میں مسلمان پورا نہیں جس تا توبہ نوز باللہ مسلمان تا جڑا ساڈے تو بہتر ہے نا تو ان وی آرے تو چنگا سمجھنا کہ یار ساڈے تو بہتر ہے ایک بندہ مسجد نے تو ان وی آرے ساڈے تو بہتر ہے میاں یہ دین دی تینوں سمجھ اوندی نا کہ تو اپنے اپ نو انہاں دا مسلمان پورا فتنیاں دا دور ہے میاں اس لیے دین نو پورا کرنے تے زور لاؤ پتہ نہیں ساڈا دین پورا ہوندا کہ نہیں ہوندا مر جانے اسی حال کی ہے اپن پتہ جی پورا تو ادھم ہے جی سانو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے میں ہر طرح اکلی نکلی دلائل شرع دے ہر پاس اصولاں میں ہر پاس اصولا نال تینو سمجھا چھڈیا اگو تیرا ہے مقدر میں اس تو ود تینو نہیں سمجھا سکتا اگو تیرا ہے مقدر سانو اپیل نہ کر سانو اپیل کر کے تو آپ ٹوئے تے سانو وی نال کو ٹوئے پائے گا تاکہ میں تیری مہربانی ہن سانو ایتھے رہنی ہاں جی سوال کرنا جی میرا سوال ہے جی میں پہلے نمبر تے مسلی دا لفظ حقارت واسطے استعمال کرنا ہے حرام ہے اسلام وچ مسلی نمازی نوں آندے اسلام وچ عربی وچ مسلی دا کی معنی ہوندا ہے اے ساڈی قوم تے ساڈے تے چروکڑی لعنت پی گئی رب دی کہ اچھا جڑے عزت والے اسلام دے لفظ سن او حقیر تے ذلیل تھاں تے بولنے عام چوڑیاں نوں سمجھا جاندا دین دار دا لفظ وی بولدے جی دین دار کہندے کہ نہیں ساڈے کول دین چھڑیا نویں مسلمان نوں دین دار ہن ویکھ ظلم دین دار دا معنی ہوندا دین رکھنا جڑا ادھروں آیا او دین دار بن گیا یعنی اسی بے دین خاطر کلمہ پڑھ لیں ایس پنڈ اپنے پنڈ چوڑے اگلے پنڈ مسلمان اس کو اگلے مسلمان چندہ کٹھا کیتا شامی پھر واپس پھر مڑو یہ اکثر میں ویکھی کڑا میرے تجربے چ گل آئی مت تسی سمجھو نہیں جانا اگر اس طرح دا تے لانتی ہے اگر سچا مسلمان ہویا ہے تے جیویں خان راجپوت فلان یہ وہ اسلام وچ متقی بنے گا تے انہاں سارے تو بلکہ اگر متقی بن جائے تے سید فاسق نالوں وی اعلی ہوے گا ہن سمجھ لگی کہ نہیں لگی تین کوئی چوڑا کمی آخے تو ہور گل ہے تو ساڈے سر دا تاج اساں تینوں سردار اپنا سمجھنے آ کیونکہ اساں نبی دے دین دی قدر کرنا اے بابے آدم دے پتر نہیں سارے بابے آدم دے حوالے نال نہ کوئی سید آکھ سکنا نہ کوئی آکھ سکنا نہ کوئی آکھ جو عزت قدر ہی باقی وہ صرف اور صرف دین ان اکرما کو میں اللہ ہے اتقاق رب فرماتا ہے تو آٹے سے بہت عزت اللہ ہوئی ہے جڑا بہت پرہیزگار ہے جنہ دین دے چلیں گا اور آپ دی بارگاہ چوٹا عزت اللہ ہے بھاوے تینوں جو مردی ہے سمجھی جانا حضرت بلال وکدا سی ٹکیاں دے اوپر رنگ دا کی حال سی ہوندا تے کیویں دا شکل دا سی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو انداز الا جو فاروق اعظم ادھی دنیا دا بادشاہ سی نبی پاک دا دوجا خلیفہ سی فرماندے ہوندے سن او بلال ساڈے سردار پر اس قوم ساڈی تے لعنت ایسی پی گئی عجیب کہ سکھاں نوں آندے نے سردار جی سردار جی سکھ سردار ہے اے مردار ہے ہم اڑ ہی ہویا جنہاں دا سکھ سردار ہے او تھلے مردار ہے ورنہ پترا گھبرا نہیں کوئی تیری عزت کرے نہ کرے تو دی بارگاہ عزت ہو گئی تے سمجھی سارا کچھ ایتھے عزت پتہ نہیں کتے کنے کے قوم پتہ نہیں کنے کڑے کتے تے سوراں دے گلاں وچ ہار پاوندی ہے تے قیامت نو خدا دے عذاب سے لانتا چھوڑ گے تے گرفتار ہون گے کی کرے گا سمجھ نہیں لگی گل اس واسطے اساں پتر اے جنوں قدر ہے سیاڑے آندے نے لال لے جاؤ جوری کول تے اونے ہی آکھنا نا بولنے دا اینا جی سبزی فروش کو لے جاؤ تو انہیں چوک کے پرا سٹنا انہیں آکھنا پتھرا نال ہی کچھ لبدی ماس چپ چپ چپ تیرے نال میں پتر گل نہیں کرنی رات میں تین سمجھا بیٹھا تیری ہڈی پتلی جیڑی ہے مڑن والی ہے کون آلو بھائی ریکارڈنگ کٹ لو میں دینا کٹ دینا کٹو یار